Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 20 juli. De Vierdaagse van Nijmegen is begonnen. En Goede Doelen betaalde afgelopen jaar miljoenen euro's aan negatieve rente. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Bij de 20 grootste goede doelen gaat het om ruim 2,3 miljoen euro aan negatieve rente, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Sinds anderhalf jaar moeten klanten boven bepaalde bedragen rente betalen aan hun bank in plaats van dat ze rente krijgen. De banken zeiden daartoe gedwongen te zijn door de historisch lage rentetarieven. Bij de invoering hiervan vroegen Goede Doelen om een uitzonderingspositie, maar die hebben ze niet gekregen. Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Om 4 uur vertrokken de ruim 38.000 deelnemers van de start- en finishplaats op de wedren voor hun tocht naar Beuningen en Wijchen. Eigenlijk zou de wandeltocht gisteren van start gaan, maar vanwege de hitte werd de eerste dag geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus maar 3 dagen te lopen om het Vierdaagse kruis te halen. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht in de hele VS moet beschermen. Progressieve Amerikanen zijn bang dat het Hoge Rechtshof op federaal niveau een streep door dat soort huwelijken zet. Het hof, dat wordt gedomineerd door conservatieve rechters, besloot vorige maand nog om het recht op abortus terug te draaien. Deze wet over het huwelijk gaat nu naar de Amerikaanse Senaat. Of daar ook een meerderheid voor is, is nog onbekend. De Belarusische overheid zat achter de nep-bobmelding waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in de hoofdstad Minsk, zegt de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties. Onder meer na het beluisteren van opnamen van de luchtverkeersleider die toen dienst had. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Samen met zijn vriendin was hij onderweg naar Litouwen, maar ze werden in Minsk gearresteerd. Protasevich heeft huisarrest. Zijn vriendin werd vorige maand veroordeeld tot 6 jaar cel. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee, zei hij na afloop van de top in Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie zijn graantransporten uit Oekraïnse havens nu niet mogelijk en dat leidt wereldwijd tot problemen. Het aantal abonnees van Netflix is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingsdiensten en bovendien delen veel mensen hun account met anderen. Op dit moment heeft Netflix ruim 220 miljoen abonnees. Het weer in het noorden en oosten vandaag weer veel zon en zo'n 30 graden. In de middag vanuit het zuidwesten regen en onweer. En de komende dagen is het een stuk koeler. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, de eerste dag ging niet door, maar vandaag is hij dan toch van start gegaan. De wandelvierdaagse, of driedaagse dus inmiddels, van Nijmegen. Al om 4 uur zijn de eerste deelnemers vertrokken. Onze verslaggever Onno Beukers is ergens op de route. Waar sta jij? Nou, ik sta in Wijchen en wel bij het eerste punt, het eerste verzorgingspunt, waterpunt. En daar zit ook een soort militaire bivak, want ja, ook militairen lopen mee. Dit is van het 225ste medisch regiment van de Schotse militaire macht, zullen we maar zeggen. Er zijn hier mensen van het Rode Kruis, die zijn ook bezig, die kunnen hier blaren prikken. Maar het is wel dag 1. En normaal is dit natuurlijk dag 2. Dus de vraag is hoeveel blaren er al zullen zijn. Want als je nu al blaren loopt, dan heb je eigenlijk al binnen een kilometer of 10, 15 blaren gelopen. En er komen ook de eerste wandelaars voorbij. En dat zijn de wandelaars die heel hard gaan, hè, meneer? Ja, we gaan lekker tegen haar, ja. Dus we kunnen weer, dus we gaan ervoor. Waarom loopt u zo hard? Want als ik zo hard loop, dan raak ik een beetje buiten adem. Ja, dat is mijn tempo. En dat is, zo loop ik het lekkerst. Want u loopt, heeft een rood polsbandje om, loopt 50 kilometer. We zijn nu al in Wijchen dan. Hoe laat gaat u finishen? Nou, 12 uur ongeveer, denk ik. Zometeen nog een paar keer pauze en dan lukt het wel. Heeft u gisteren dan ook gelopen, illegaal? Nee. Ik heb gisteren gewoon lekker een rustdag gehad. Ik vond het niet kunnen. Nee, want als u zo hard loopt en zo vroeg binnen bent, was u gisteren eigenlijk ook al voor de echte warmte binnen geweest. Ja, dat had gekund, maar nee, ik doe het liever niet. Ik neem het risico niet. Ik hou het niet meer bij. Ik laat u alleen. Succes vandaag. Dank u wel. Nou ja, dat soort mensen komen voorbij. Ja, ja, je hoort het wel. Voor mij is dat tempo misschien... Ja, we moeten nog even oefenen, Onno. Ja, precies. Maar er komen nog duizenden mensen komen hier straks voorbij. En dan zitten er ook vast mensen bij die, nou ja, misschien al mankementen hebben. En ook het tempo misschien net ietsje lager hebben. Nou, dan kan ik er iets uitgebreider bij stilstaan. Nou, dat gaan we straks horen. Dankjewel, Onno Beukers in Nijmegen. In Sri Lanka wordt vandaag een nieuwe president gekozen. Die moet orde op zaken stellen nadat president Rajapaksa vorige week het land ontvluchtte na aanhoudende protesten over zijn economische wanbeleid. Ik praat erover met buitenlandredacteur Davy Boerema. Davy, wie kiest de nieuwe president? Het parlement, dat gaat vandaag stemmen, komt bij elkaar in de ochtend. En de parlementsleden kunnen aangeven wie hun voorkeur heeft. Dus ze zetten de drie kandidaten die nu nog in de race zijn op een rijtje naar wie zij het meest geschikt vinden. Ja, drie kandidaten zeg je. Wie zijn het? Ja, nou, ik denk dat de meest voornaamste naam Wickremesinghe is. Dat is nu de waarnemend president. Hij wordt gezien als een... Ja, als een pop van de Rajapaksa's, als een voortgang van eigenlijk de politiek die er was onder de Rajapaksa's. Maar hij heeft nog wel veel steun, lijkt hij te hebben. Dan is er nog een tweede kandidaat, Alaperuma. Ik moet dat goed zeggen, Alaperuma. Hij is een man die ook gesteund wordt door de partij van de Rajapaksa's nog. Maar het is een beetje onduidelijk wat voor een keuze die partij maakt. In wat voor manier die partij zich afsplitst tussen Wickremesinghe en dus Alaperuma. En dat is een beetje waar het om gaat vandaag. Want die derde kandidaat, Dissanayake, die heeft maar drie zetels. Een coalitie van drie zetels. Dus daar wordt niet veel van verwacht. Maar het gaat dus om de vraag... Hoeveel steun deze twee mannen nog krijgen. En wie van die twee maakt op dit moment de grootste kans? Het begon toch wel met Wickremesinghe. Omdat hij nog steeds wel de meeste ervaring heeft. Hij is 6 keer premier geweest en dus nu ook waarnemend president. Maar de oppositie lijkt achter Alaperuma te staan... En dat is ook belangrijk. Hij is natuurlijk wel de andere kandidaat. Hij zou gesteund worden in ieder geval door de demonstranten... of in ieder geval een groot deel van Sri Lanka... omdat zij iets anders willen dan de Rajapaksa's. Maar hij wordt wel gezien als een het minst slechte. Het beste van twee kwaden. Ja, en stel inderdaad die Alaperuma wordt het. Denk je dat de Sri Lankanen hem dan een kans zullen geven? Is de geest daarmee voorlopig terug in de fles? Nou ja, het is daar niet mee klaar. De eisen van de demonstranten gaan verder dan alleen een nieuwe president. Ook het premierschap zou iemand anders moeten zijn. Hij heeft al wel bekendgemaakt dat als hij premier wordt... dat voormalig oppositieleider Peruma zijn minister-president wordt. Dat zou een nieuwe naam zijn. Maar het gaat ook om hervorming. Op dit moment heeft de president in Sri Lanka heel veel macht... Dat moet veranderen. Het lastige bij Alaperuma is dat hij in zijn tijd als minister... zowel een wetsvoorstel heeft gesteund die meer macht geeft aan de president... zowel als een voorstel dat minder macht geeft aan de president. Dus het is een beetje lastig welke kant hij opgaat. Er worden nu allerlei beloftes gedaan dat de president inderdaad... Niet meer aan wordt gesproken met zijn excellentie... en dat er geen presidentiële vlag meer zou zijn. Maar meerdere kandidaten voor het presidentschap hebben dat in het verleden gedaan. En de bevolking zegt dus, we moeten het eerst nog maar eens zien. Want wat het verleden ons geleerd heeft, is dat degene die president wordt... toch weer de neiging heeft om heel veel macht naar zich toe te trekken. Maar het gaat natuurlijk ook voornamelijk over dat economische wanbeleid... van de vorige president. Waar moet de nieuwe president meteen mee aan de gang... om het land uit de crisis te trekken? Ja, het land is natuurlijk failliet. En het IMF, er waren vergevorderde gesprekken met het IMF over een nieuwe lening. Maar dat is door deze tumult stil komen te liggen. In augustus wordt een nieuw plan verwacht. Tenminste, zo stond het eerst. Daar is dus nu natuurlijk nu veel uitstel over geweest. Maar het eerste wat het IMF wil zien is een sterke... politiek, een stabiele politiek moet ik ook zeggen. En een nieuw plan om de economie uit het slop te trekken. Dus de nieuwe president zal veel werk voor zich hebben. Dankjewel, buitenlandredacteur Davy Boerema. Het is 6:10. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag kunnen de lopers dan dus echt beginnen aan de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste dag was eigenlijk gisteren, maar werd geschrapt. In Langs de Lijn en Omstreken vertelde Harm Edens, die het Vierdaagse Journaal voor Omroep Gelderland presenteert, wat mensen langs de route daar gisteren van vonden. Het punt is dat echt ongeveer iedereen die ik spreek, op twee mannen na vandaag, want wij hebben vandaag de hele route gedaan met alle hittepunten, die waren het er absoluut niet mee eens. En ook niet dat je na 3 dagen al een volwaardig kruisje krijgt. Dat was toch eigenlijk een grote schande. Maar bijna iedereen zei van ja, het is onverantwoord, want die Vierdaagse loop je met z'n allen. En er zitten ook veel mensen tussen die ouder zijn. En ja, dan kunnen de meest verschrikkelijke dingen gaan gebeuren. Dus dat moeten we niet willen. Maar het was toch wel met een beetje een bedremmeld gemoed dat ze zeiden. Dus ja. Hoewel het vandaag minder warm wordt dan gisteren, heeft Nicole van Batenburg van het Rode Kruis nog wel een aantal tips voor de wandelaars. Wat wij echt blijven zeggen is: blijf veel drinken. Neem af en toe een bouillonnetje. Dat is misschien wat gek, want je denkt ja, het is zomer, waarom dan bouillon? Maar dat is alleen maar goed, een beetje zout. En ja, bescherm je hoofd. En dat zijn eigenlijk de adviezen die wij toch telkens blijven delen. Het Internationaal Energieagentschap sprak eerder deze week van code rood voor Europa, omdat Rusland steeds meer de gastoevoer afknijpt. Toch zijn er manieren om minder afhankelijk van gas te worden. We moeten namelijk gebruik maken van de hitte, dat zei hoogleraar Climate Design Andy van den Dobbelsteen in Nieuwsuur. We zouden veel slimmer kunnen omgaan met onze lokale omstandigheden, die eigenlijk heel gunstig zijn voor Europa. Want wij hebben relatief koele winters, we hebben relatief steeds warmere zomers, maar gemiddeld zijn we nog steeds een koel land. Dus als we daar slim mee omgaan, dan hebben wij helemaal geen elektriciteit nodig om mee te koelen. Bert van Dorp van Orange Climate vertelt hoe zijn bedrijf warmte opslaat. Ja, we zien hier een innovatieve manier om warmte en kou op te slaan. Het is eigenlijk ijs, maar dan op kamertemperatuur. Nee, in de zomer dan slaan we 's nachts de kou op en overdag dan geven we die kou zo terug in het gebouw. Dan wordt het vanzelf koel, zonder warmtepomp. En in de winter slaan we de warmte van de studenten op. Als hier 240 man binnen zitten, dan pompen we al die warmte in de panelen. En vervolgens hebben we 's nachts, dan geven we die warmte terug. En dan kan je dus ook verwarmen. Ja, zonder warmtepomp, zonder gas, zonder elektriciteit. Eigenlijk een echt passief gebouw. De 21-jarige Rutger van Hulst verloor plotseling zijn beide ouders na een bootongeluk. Van Hulst maakte er een film over. Hij wil het taboe rond de dood doorbreken, vertelde hij bij Op1. En zelfs de avond dat ze weggingen op vakantie zeiden wij nog, als die boot nou kapseist, hoe was het ook alweer? Super stom natuurlijk, maar dan hoorde voor het eerst dat mijn vader zei, ik wil onderop en mijn moeder, of je moeder bovenop begraven. Maar dat was voor ons zo normaal dat dat besproken werd. En toen dit was gebeurd, merkte ik in onze eigen kring dat het helemaal niet zo gebruikelijk was dat dit besproken werd in gezinnen. Ik zeg steeds, wij wisten alleen de kleur van de bloemen niet die we uit moesten kiezen voor de uitvaart. Voor de rest wisten we eigenlijk alles wel. Het doorbreken van dat taboe lijkt te lukken, vertelde Van Hulst. Wij hadden zoveel waarde aan dat wij dat allemaal wel wisten. Dat ik dacht, ja, maar daar moet gewoon over gesproken kunnen worden. Je wilde een verhaal vertellen over wat hopelijk een boodschap achterlaat en waardoor een gesprek start. En dat gesprek wordt gestart. We hebben nu verschillende vertoningen gehad. En ja, natuurlijk het ontroert, maar het is zo echt. En mensen daarna die ik ook spreek, ja, maar ik ben het thuis ook nu gaan bespreken. Ik ben hier met mijn kinderen voor gaan zitten of juist kinderen tegen hun ouders. En dat was gisteravond op radio en tv. Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Go your own way. Go your own way. Een grote hit was het in 1977, Fleetwood Mac. Onenigheid over de arbeidsvoorwaarden voor flexkrachten. Een jaar geleden kwam de polder van vakbonden en werkgevers met aanbevelingen aan het kabinet over het inperken van de flexcontracten op de arbeidsmarkt. De minister nam de plannen deze maand over. Maar wat blijkt nu uit gesprekken van NRC met werkgevers en werknemers? De afgesproken plannen worden verschillend uitgelegd. Een belangrijk verschil van inzicht is er over de beloning van uitzendkrachten. Volgens het advies moet het totaal aan arbeidsvoorwaarden tenminste gelijkwaardig zijn aan die van collega's in vaste dienst. De pensioenregeling valt volgens de werkgevers buiten de afspraak en de vakbond zegt juist dat die erbij hoort. Ook vanochtend in de krant weer veel hittenieuws. Het AD kiest voor de woordgrap op de voorpagina. Allereerst zien we een foto van de mensen die hutje-mutje op elkaar zitten in de schaduw van de pier van Scheveningen. En er staat aan de kop bij, uitzonderlijk vraagteken, wat heet? Ja, daar kan je dubbel uitleggen. Er is lang over nagedacht. De krant heeft ook nog wel aandacht voor de nare gevolgen van de waterrecreatie gisteren. In Emmeloord bijvoorbeeld werd een overleden zwemmer uit het water gehaald. En in Elst viel een dode bij een aanvaring tussen twee jetskis. De Telegraaf was door de hitte geïnspireerd bij het maken van een kop over de pensioenen. Pensioen smelt door inflatie, staat er op de voorpagina. De krant sprak met consultancybedrijf Aon, dat verwacht dat pensioenfondsen de hoge inflatie, voor dit jaar recent nog geraamd op 9,4%, niet helemaal gaan compenseren. Het zou ze namelijk te veel geld kosten, terwijl ze een beetje speelruimte willen hebben voor de veranderingen die eraan komen in het pensioenstelsel, zegt dat consultancybedrijf. Veel fondsen willen de pensioenen wel iets verruimen, voor het eerst in 10 tot 15 jaar. Maar daarmee komt het koopkrachtverlies voor de meeste gepensioneerden over die langere periode nog altijd op zo'n 20-30%. En ook in de Telegraaf vanochtend groot op de voorpagina Frank Mosmeijer samen met zijn vriendin Anita. Want de oud-presentator is vrij dankzij koning Willem-Alexander die hem gratie heeft verleend. Best uitzonderlijk, staat ook een brief bij van de koning gepubliceerd. Wij Willem-Alexander bij de gratie gods enzovoort enzovoort. Ja, de 60-jarige Mosmeijer was tv-presentator namens de NCRV. Dinges en zo, hè, dat programma. Kwam later in het nieuws vanwege cocaïnesmokkel. Daarvoor kreeg hij in België 9 jaar celstraf, die hij sinds begin dit jaar in een gevangenis in Nieuwegein uitzat. Uitzat dus, want Mosmeijers vriendin diende met succes een gratieverzoek in. Het werd door een rechter en minister Weerwind goedgekeurd en uiteindelijk door koning Willem-Alexander bekrachtigd. 8 jaar na zijn arrestatie in Antwerpen is de oud-presentator dus een vrij man. Verderop, op de privépagina van de Telegraaf, zegt Mosmeijer te beseffen dat gratieverlening erg bijzonder is. Maar hij vindt het toch terecht. Ik heb het, voor wat ik heb gedaan, altijd een veel te hoge straf gevonden. En dat vonden meer mensen kennelijk ook. Onder wie nu zelfs dus de koning. Het is 7:10. Je eigen kop koffie, minder reistijd en zelf je tijd kunnen indelen. Voor veel mensen was de coronaperiode goed voor de werk-privébalans. Maar inmiddels is het welzijn van werknemers toch verslechterd nu de economie weer op volle toeren draait. Dat concludeert ABN AMRO in een nieuw rapport. En Sonny Duin is econoom bij ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe kan het dat we die positieve punten van de coronacrisis toch niet weten te behouden op de werkvloer? Ja, we zien inderdaad dat het moeilijk is geweest om dat helemaal vast te houden. Er zijn natuurlijk een aantal factoren die tegelijkertijd spelen. Deels de personeelstekorten die deels structureel zijn. Het is bijna zo dat je als werkgever bij een werknemer solliciteert in plaats van andersom. Economisch herstel, waar natuurlijk in 2021 sprake van was. Maar niet zomaar een economisch herstel, maar ook nog van een periode van pandemie. En daar zaten we ook nog deels in, maar daar waren we ook van aan het herstellen. En tegelijkertijd toch ook uitdagingen als ja, eigenlijk het zoeken naar wat is nou de optimale verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken, ja, voor een deel van de werknemers. En die combinatie van factoren, wat je zag, hè, de economie die kwam weer op. De werkdruk werd hoger, waren meer burn-out gerelateerde klachten. Waardoor eigenlijk, ondanks dat er in economische zin herstel was, dat we in onze welzijnsmonitor wel zien dat dat niet per se leuk lijkt altijd voor de werknemer. Want welke klachten of problemen zien jullie nog meer in die welzijnsmonitor? U noemt net burn-outs, maar wat gebeurt er nog meer? Ja, je ziet eigenlijk een aantal dingen. Kijk, de categorieën, er zijn een aantal categorieën waar wij via tientallen variabelen eigenlijk naar kijken. Maar de categorieën gezondheid en de werk-privébalans, dat is iets waarvan werknemers eerder hebben aangegeven van dat ze dat eigenlijk het belangrijkst vinden binnen een baan. Je zag nu met het herstel eigenlijk dat juist die twee categorieën het snelst achteruit gingen. En dan heb je het inderdaad over een aantal factoren die ik net al noemde. En waar ook sprake lijkt soms van een vicieuze cirkel, hè, waarbij de werkdruk hoog is, hè, en het moeilijk is aan personeel te komen. En tegelijkertijd kan dat er natuurlijk ook toe leiden dat ja, de emmer net voor personeel dat er al zit, dat daarvoor de werkdruk nog hoger wordt. Ook omdat er dan sprake kan zijn van ziekteverzuim hierdoor, door die psychische vermoeidheid die dan ontstaat. En doordat die druk dan nog hoger wordt op het bestaande personeel, kan dat ook weer tot meer ziekteverzuim leiden. Dus dat, zo kan je in een vicieuze cirkel eigenlijk komen, die dwars door die, ja, die categorieën werk-privébalans en gezondheid heen loopt eigenlijk. Ja, het is dus een sneeuwbaleffect. In welke sectoren zijn de problemen het grootst? Nou, wij kijken eigenlijk naar 17 verschillende sectoren. En wat je eigenlijk ziet is dat het hangt heel erg samen met de kenmerken van een bepaald beroep. Dus bijvoorbeeld in de zorg bijvoorbeeld is er relatief weinig vrijheid om verlof op te nemen wanneer je wilt. Dat is ook iets wat werknemers trouwens best wel belangrijk vinden, hè, om die vrijheid te hebben. Nou, in de bouw worden bijvoorbeeld natuurlijk relatief veel stoffen ingeademd bijvoorbeeld. Dus het hangt heel erg samen met het werk. In de transport en logistiek heb je te maken met overuren, relatief veel overuren, waarbij je ook zag met het herstel van de economie dat er ook echt meer overuren waren. Hè, dat er extra overuren werden gemaakt door werknemers in die categorie. In de transport en logistiek. Dus daar was gewoon sprake van. Zo zie je dus in verschillende sectoren, eigenlijk in de meeste sectoren, dat het welzijn is afgenomen. En wat adviseert uw werkgevers om nu te doen? Nou, kijk, er zijn verschillende mogelijkheden. En die hangen ook weer heel erg samen met de kenmerken van sectoren. Wat je wel ziet is dat werknemers, dan heb je bijvoorbeeld over softwareontwikkelaars, maar ook andere type werknemers, die zien in meerdere mate kansen ook om bij een andere werkgever aan de slag te kunnen. He, dus dat is ook wel vanuit de werkgever is dat natuurlijk een risico. Je wilt de achterdeur natuurlijk ook dicht houden wat dat betreft. Maar je ziet dat het percentage werknemers, zoals TNO dat meet, dat doorstroommogelijkheden ziet bij de eigen baan, dat ligt eigenlijk lager dan het percentage dat kansen ziet bij een andere werkgever. Dus daar zijn bijvoorbeeld mogelijkheden. Maar überhaupt wordt het wel belangrijker om, kijk, nu hè, de 2020, 2021 zie je eigenlijk dat de ontwikkeling van de economie haaks staat op het welzijn van de werknemer. Maar wat je ook meer zal gaan zien is dat het ook, omdat er sprake is van personeelstekorten, dat het inzetten op welzijn van je werknemers ook belangrijker wordt, ook in economisch zin, om aan personeel te kunnen komen. Maar ook om bijvoorbeeld reputatieschade te voorkomen, of te voorkomen dat klanten of leveranciers of wie dan ook weglopen vanwege, omdat dit toch ook maatschappelijk minder geaccepteerd wordt, zeg maar, als je minder goed met je werknemers omgaat. Dank. Sonny Duin, econoom bij ABN AMRO. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Femke Bol heeft zich afgelopen nacht tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in het Amerikaanse dorpje Eugene als snelste geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horde. Ze finishte in een tijd van 53,90. Bol is tevreden, vertelt ze tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg. Is dit precies hoe je het wilde? Ja, eigenlijk wel. Ik wilde gewoon goede eerste 300 horden, de baan een beetje voelen en dan de laatste 100 rustig gaan en het ging eigenlijk nog makkelijker dan ik dacht, dus daar ben ik blij mee. Je kijkt dan na 300 meter even opzij en dan zie je dat het goed is, hè? Ja, precies. Ik durf tussen hordes niet te kijken, dus je weet echt, ik kan de laatste 50 pas kijken. Maar we dachten, ja, dat is eigenlijk zo vol met nog 100 te gaan. Maar anders doe ik gewoon een extra pas en dat ging precies zoals we wilden, dus ik ben heel blij. Is dit dan super vorm? Kun je dat nu wel voelen? Ja, ik denk dat ik dat na de mix zeker wel voelde, dat ik gewoon echt goed zit. Dat mijn laatste 100 ook echt heel goed zit, dus ja, ik ga er met veel vertrouwen in. Ik ben blij om die horde te hebben gedaan. Is toch wel spannend. Anders dan 400, maar ik ben heel blij. Is het toernooi dan voor jou nu pas echt begonnen? Je hebt al zilver in je rugzak zitten natuurlijk. Ja, ik heb een beetje een soort van reset gedaan. Ik heb natuurlijk de zilveren medaille liggen en ik heb hem ook wel open liggen dat ik ernaar kan kijken. Maar ik had 3 dagen ertussen. Ik heb gewoon voor mijn gevoel even gedaan alsof het een nieuw toernooi is. Nieuwe benen, nu gaat het echt beginnen. Maar ja, die mix is natuurlijk ook hartstikke mooi en die onthoud ik wel, maar voor nu even iets verder achter. Je neemt ook niemand meer van je af, die medaille. Jij komt hier als bronzen medaille weer de rest van de Spelen. Merk je dat dat verschil maakt, dat er toch anders naar je gekeken wordt? Ik denk dat ik er iets meer aan gewend ben ook. Vorig jaar was het echt wow, waarom wil iedereen nu een interview met me en nu ben ik iets meer gewend. Ja, jij kan helemaal niet streng zijn tegen al die mensen, hè? Die willen allemaal... Moet je doen hoor, want de Amerikaanse loopt ook gewoon door. Ja, klopt, maar ja, het is ook wel, ik bedoel, jullie staan hier allemaal, het publiek staat hier. Het is ook wel iets wat je terug kan doen naar de mensen, dus ik ga gewoon zo meteen snel herstellen. De tijd is nog oké met wat we hadden bedacht, dus komt goed. Maar die status is wel gegroeid, hè? Dat merk je aan alles. Ja, zeker. En dat ik in Amerika... Waar... Kruipt even iemand onderdoor. Ja, iemand onderdoor is super groot hier. En dat ik daar dan gewoon kan lopen is superleuk. Ja, de halve finale van de 400 meter hoorde in de stad Eugene met Femke Bol is komende nacht. Ja, de Britse soulzangeres Green Tea Peng bracht een maand geleden een nieuwe single uit, Stuck in the Middle. Stuck in the middle, I have been pushed, I have been pulled. There is no leading me no more astray. I have been pushed, I have been pulled. There is no need. I walk these streets amongst lost souls. I know there is no space for doubt no more. Written, that's how it goes. No point in resisting the flow. Getting your energy low. Worrying about things that you can't control. Had to dip out and into my zone. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. In the middle, I have been pushed and I've been pulled. There is no fooling me no more, no way. I have been pushed and I've been pulled. You have no say no more. I walk these lands with open mind and eyes. I find the more conclusions, the more I just feel confined. No more wasting time on your negative vibes. Trying to stay aligned. I'm trying to stay aligned. Stay aligned. Stay aligned. Listen closely, what's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. What's that sound? Rising up from the underground. The heads ain't lost, but it ain't been found. Ain't in the habit of sticking around. Ain't in the habit of sticking around. I have been pushed, I have been. I have been pushed, I have been. Houdt erg van groene thee, vandaar haar artiestennaam Green Tea Peng. Maar ze heet Aria Wells. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. Goede doelen waren het afgelopen jaar miljoenen euro's kwijt aan negatieve rente op de bankrekening, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het gaat bij elkaar om 0,3% van het donateursgeld. Voor Artsen zonder Grenzen en het Leger des Heils was de negatieve rente een strop van ruim 3 ton. In Rotterdam-Zuid is vannacht een woning aan de Hellevoetstraat beschoten. Niemand raakte gewond. Ook hing er een mogelijk explosief aan de deur, zegt de politie. De afgelopen nachten werden er in Rotterdam en omgeving vaker woningen beschoten. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht in de hele Verenigde Staten moet beschermen. Progressieve Amerikanen zijn bang dat het Hoge Rechtshof een streep door dat soort huwelijken wil zetten. Vorige maand besloot het Hof nog om het recht op abortus terug te draaien. En in Nijmegen is de 104e editie van de Vierdaagse begonnen, vanwege de hitte een dag later dan normaal. De marsleider gaf om 4:00 het startschot. De 38.000 lopers gaan vandaag naar Beuningen en Wijchen. Het weer in het noorden en oosten, veel zon en zo'n 30 graden. In de middag vanuit het zuidwesten regen en onweer. En de komende dagen is het een stuk koeler. Ster. Nieuw van Sif. Schoonmaakdoekjes en sprays met Clean Boost. Probeer nu de krachtige formules die niets achterlaten. Geen vuil, geen nare dampen, geen schadelijke resten. Welkom in de toekomst van schoonmaken. Deze week extra voordelig. 2 voor 4 euro bij Kruidvat. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Misschien wist u het ook niet, maar Australië is weer helemaal open. En u hoeft zelfs niet te testen voor vertrek. Ontdek de Barrier Reef, Kakadu National Park en de Daintree Rainforest. Geniet van uw reis op maat met unieke accommodaties en activiteiten. Bespreek uw wensen met een van onze reisspecialisten en ontwerp samen uw droomreis naar Australië. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Unieke reizen naar Australië en Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Morgenavond bij de EO op NPO 2 Auschwitz. Een intiem portret van filmmaker Oeke Hoogendijk. 15 jaar lang filmde zij haar moeder die tientallen jaren het huis niet uitdurfde en leefde met een trauma van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze haar familie verloor. Kijk de EO-doc Auschwitz morgenavond om 9:55 op NPO 2. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. In een webinar kunnen paardenhouders zich vanavond laten bijpraten over de stikstofplannen van het kabinet. Dit online evenement is een initiatief van onder andere LTO en de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. En Heike Blauw is directeur bij deze federatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ziet u op de paardenhouderij afkomen met betrekking tot die stikstofplannen? Nou ja, wat we zien in Nederland is natuurlijk een strijd om ruimte. En ruimte voor de natuur, ruimte voor luchtvaart, voor scheepvaart, voor mensen, bouwprojecten en ook ruimte voor sport en recreatie. En ja, in die tak van sport zitten wij. En als je ziet in het westen van het land dat er vaak wachtlijsten zijn van een jaar tot anderhalf jaar om te gaan paardrijden, dan zal dat niet minder worden wanneer er onzekerheid is over het voortbestaan van bedrijven. En er is op dit moment natuurlijk heel veel onduidelijk nog. En we gaan natuurlijk vanavond proberen om daar wat meer duiding aan te geven, maar ook om aan te geven dat we een heleboel dingen nog niet weten, om de simpele reden dat provincies nog plannen moeten gaan maken en die pas volgend jaar zullen gaan presenteren. En ja, daar willen we het vanavond over hebben. En wat zijn nou de grootste zorgen onder paardenhouders? Nou, de grootste zorgen zijn dat onder andere dat de provincies natuurlijk een taak hebben gekregen ook om de natuur verder uit te breiden. En dat zal in een aantal gevallen wellicht ten koste gaan van weilanden waar paarden natuurlijk gebruik van maken. En ja, paarden maken gebruik van een stal, maar willen natuurlijk ook graag naar buiten. En daar hebben ze weilanden voor nodig. En wanneer die onteigend zouden gaan worden, dan is dat een enorm probleem. En dat betekent dat de paardensport, waarvan er ja, vele honderdduizenden beoefenaars zijn in Nederland, zijn ongeveer 400.000 paarden en 500.000 ruiters. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die therapeutisch paardrijden. Ja, dat zal dan steeds moeilijker gaan worden. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen. En als je kijkt naar de koeien, hè, daar is het de combinatie mest en plas. Die leidt tot ammoniakuitstoot. Geldt dat ook voor paarden? Ja, dat is voor paarden inderdaad ook zo. Alleen staat, is dat beduidend lager natuurlijk. Ook de aantallen zijn beduidend lager. En het is ook zo dat paardenmest gebruikt wordt in de champignonteelt. Mm. Dus daar zijn andere toepassingen voor, zeg maar. Wat kan een paardenhouder op dit moment doen met deze onzekere situatie? Nou, het allerbelangrijkste is dat een paardenhouder kijkt of dat zijn vergunningen op orde zijn. En als dat niet het geval is, daar zich over laten adviseren. En nou ja, zowel LTO als de FNRS die staan paardenhouders daarin in bij. op het moment dat je vergunningen op orde hebt, heb je in ieder geval een grotere kans om op de plek waar je zit te kunnen blijven bestaan. En ja, dat is eigenlijk de belangrijkste tip die we hebben. En voor de rest ja, is het vaak maatwerk wat we moeten leveren. En maatwerk, kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, er zijn nu al een aantal paardenhouders die in gesprek zijn met de provincie over uitbreiding van natuur, omdat ze bij Natura 2000 gebieden zitten. En wij zijn dan aan het kijken of dat er ook in plaats van alleen maar bedreigingen kansen zijn, waardoor een paardenhouder mee kan helpen om natuur te ontwikkelen en ondertussen ook zijn bedrijf voort te kunnen zetten op dezelfde plek. En dan kun je denken aan bijvoorbeeld heggenplaatsen in plaats van omheiningen en om bloemen te zaaien en om wandelpaden mee te helpen realiseren, het bos mee te onderhouden, zodat we ook een bijdrage leveren in plaats van alleen maar kijken naar het onteigenen van een bedrijf of het afpakken van weilanden. Maar gaan we binnenkort ook paarden op de snelwegen zien? Net als die tractoren, gaan jullie ook in actie komen mocht het een probleem worden voor jullie? Nou, daar zijn volgens nog geen plannen voor. Bovendien paarden op snelwegen, dat zou heel onverstandig zijn. Dat geldt voor tractoren ook. Ja, zeker. Alleen een paard is natuurlijk een levend dier. En die willen we niet op een snelweg zien. Dat paard kan hier niks aan doen. Dus als er al actie gevoerd wordt, dan zien we dat eerder in de vorm van constructieve gesprekken om te voorkomen dat mensen straks niet meer kunnen genieten van paardrijden of hun paard niet langer kunnen houden bij een pensionstal. Om de simpele reden dat er geen weilanden beschikbaar zijn. Dat willen we in ieder geval voorkomen. Maar absoluut door constructief hier in te zitten en te kijken of dat we mee kunnen helpen in de oplossing. Hoe groot is eigenlijk de belangstelling voor dat online evenement van vanavond? We hebben een maximum van 1000 deelnemers en die zijn er ook vanavond. Dus ja, ik sluit niet uit dat we het nog een keer op een ander tijdstip moeten doen. Want ja, er is gewoon heel veel belangstelling en dat komt ook omdat we natuurlijk heel veel nog niet weten. De overheid weet het zelf ook nog niet. Er worden natuurlijk plannen nog gemaakt. En ja, we hebben een aantal mensen die het technische deel toelichten. En ja, ik ben er dan meer voor het praktische deel. Wat betekent op je erf? En ja, omdat er zoveel onzekerheid is, willen mensen natuurlijk toch met elkaar gaan kijken van ja, wat zou dit kunnen betekenen en wat kunnen we hier aan doen? Dank Heike Blauw van de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra. Het is 6:09. In Spanje is de hittegolf van de afgelopen dagen officieel dan wel voorbij, maar nog altijd is het er behoorlijk heet. Een record dat misschien wel gaat sneuvelen. Voor het eerst zijn er plaatsen waar de nachttemperatuur niet meer onder de 32 graden komt. Slapen wordt dan steeds lastiger, merken de toeristen in een kokend Sevilla. Olé. Muchas gracias, Sander. Souvenirverkopers, waaiers, castagnetten in het centrum van Sevilla. Dit is het beroemde plein Maria Luisa hier in de stad. En hier wordt alweer een warmterecord verbroken. Temperaturen liggen rond de 45, 46 graden. Maar wat bijzonder is aan deze zomer, niet zozeer hoe heet het is, hoe maximaal het heet is, maar hoe minimaal het wordt in de nacht. Temperaturen die gaan ineens niet dieper dan 30 graden. Dus hoe doe je dat eigenlijk? Slapen als het nog zo warm blijft? Did you sleep last night? Yes. Yeah, you did? I did. You managed? Yeah, I could. Yeah? Yeah. It was not too warm, was it? No, I have the air conditioner. Okay. 30 teníamos a las 12 de la noche. ¿Cómo lo consigues dormir? Con aire acondicionado. Estábamos en un hotel con el aire acondicionado. Es la única forma, ¿no? La única manera, sí, sí. Toeristen komen voorbij uit Portugal, uit Frankrijk en ook Spanjaarden. En eigenlijk zeggen ze allemaal hetzelfde. Ja. Super warm vannacht, 30 graden, dat soort temperaturen. Ik zeg, kan je dan nog slapen? Ik zeg, ja dus alleen maar met de airco aan. Dat is de enige manier om het vol te houden. Sleep. Yeah. Was it warm or was it? It was very hot. So we can handle this hot here. We spreken met dokter Ribel Wieks. En zij is hier specialist in het ziekenhuis in Madrid, waar we nu opnames maken in het dromen, in het slaapgedrag van mensen. Een hittegolf, zoals we nu meemaken, ook met hoge temperaturen in de nacht, verandert nou dat het slaapgedrag van mensen? El cuerpo necesita bajar la temperatura para lograr conciliar el sueño. Het probleem is dat wij mensen, als we gaan slapen in de nacht, onze lichaamstemperatuur omlaag moeten brengen. Als het zo warm is buiten, en ook 's nachts dus, dan gebeurt dat niet. Met het gevolg, ja, je kan niet meer slapen. Je blijft in een hele lichte slaap hooguit hangen. Maar daar is het ook wel mee gezegd. Wat zou u nou mensen aanraden die moeten slapen met zulke hitte? Bueno, que duerman en un ambiente fresco, ventilado. Vooral niet te veel eten. En als je druk wil doen, doe dat dan in de ochtend. En probeer te gaan slapen in een ruimte waar het een beetje geventileerd is. Waar de lucht stroomt en waar het ook donker kan worden. Con poca luz y relajado. El mejor truco para dormir con estos calores es beber buena cerveza y después dormir. We praten hier met wat Sevillanos, wat lokale inwoners, over de vraag hoe zij dat nu doen, slapen als het zo warm is. En de tips gaan alle kanten op. Veel drinken, veel water. Bier komt ook voorbij. Niet te koud douchen voordat je gaat slapen. Een beetje lauw het water houden. En ja, dan nog het beste ook zonder pyjama. Y mejor sin pyjama, hasta sin ropa. Tja, zonder pyjama dus. Een bijdrage vanuit Sevilla van correspondent Rob Soutberg. De grootste aalscholverpopulatie van Nederland is niet meer. Ooit broeden op de Oostvaardersplassen duizenden paren. Dit jaar zijn er voor het eerst helemaal geen nesten meer. Staatsbosbeheer wil het aantrekkelijker maken voor de aalscholver om terug te komen, bijvoorbeeld door meer broedplaatsen te creëren. Maar dat is niet voldoende, hoorde verslaggever Christian Pauwen. Even kijken, dit is de Knardijk. Ja, we staan nu op de Knardijk. De scheiding tussen oostelijk Flevoland en zuidelijk Flevoland. Perry Cornelissen van Staatsbosbeheer. Hoe zag het hier uit op het hoogtepunt met al die aalscholvers? Dan gaan we 30 jaar terug in de tijd. In die bomen daar zaten soms wel 10 verschillende nesten. Het was een continu heen en weer vliegen van aalscholvers die vanuit de kolonie het Markermeer of het IJsselmeer op gingen om daar te vissen. Dat was spectaculair dus. Ja. Maar nu zie ik niet één aalscholver. Nee, het is eigenlijk een beetje weg. In de jaren 80 hadden we dus het maximum van 8000 broedparen hier. En nu, dit jaar, waren er geen broedparen meer. Een van de oorzaken waarom die aalscholvers zijn afgenomen heeft vooral te maken met het voedselaanbod. Het zijn viseters. En nou, als je 8000 broedparen hebt met jongen, dan reken maar uit hoeveel dat dan bij elkaar zijn. Dus daar heb je heel veel vis voor nodig. En ze gingen vissen op het Markermeer. Maar in de loop van de tijd is het voedselaanbod, dus het visaanbod op het Markermeer, is afgenomen. Heel veel jongen hebben het gewoon niet gehaald. Ze zijn doodgegaan omdat er te weinig vis vanuit het Markermeer hier naartoe gebracht kon worden. We wisten dat aalscholvers in de rest van Nederland het verder goed deden. Maar ja, dat je in zo'n gebied als de Oostvaardersplassen, wat ooit de grootste kolonie had, nu in één keer helemaal niks heeft. Wat is er nou eigenlijk met die Oostvaardersplassen aan de hand? Kunnen we daar iets aan doen, zodat het voor aalscholvers, maar ook voor andere soorten die van vis afhankelijk zijn en hier broeden, zodat het daarvoor beter wordt? We zijn even iets de dijk afgereden, omdat we vanaf hier het Markermeer kunnen zien aan één kant en aan de andere kant de Oostvaardersplassen. Want jullie hebben ook bepaalde plannen met het Markermeer. Dat heeft behoefte aan voedingsstoffen die ook opgenomen kunnen worden door organismen. En als wij nou dat voedselrijke water van de Oostvaardersplassen, want het is heel voedselrijk, er zitten allemaal stoffen in, als we dat water nou naar het Markermeer kunnen transporteren, dan kunnen organismen in dat Markermeer daar direct gebruik van maken. En op die manier kun je het Markermeer voor vissen beter geschikt maken. En als er meer vissen zijn, dan kunnen er ook meer aalscholvers zijn die daarvan eten. Dus het Markermeer is te schoon eigenlijk? Eigenlijk te schoon. Er is nog wel een ander ding wat ook van belang is. Want je kunt natuurlijk wel een bak water hebben met heel veel voedingsstoffen. Die vis moet ook paaien voor nieuwe vis, voor jonge vis. En daar ontbreekt het ook een beetje aan in het Markermeer. Zorgen dat je paaihabitat krijgt. Dat kun je in het Markermeer doen door middel van de aanleg van Markerwadden of zo. Maar je kunt ook een verbinding maken tussen het Markermeer en de Oostvaardersplassen voor vis. Dan kan die vis die kan de Oostvaardersplassen inzwemmen in het paaiseizoen. Die kan in dat moeras kan die paaien. En als die vissen weer groot genoeg zijn, dan kunnen ze uiteindelijk terugzwemmen via de vispassage vanuit de Oostvaardersplassen naar het Markermeer en daar als grote vis verder zwemmen. en opgroeien. En dan zijn ze weer voedsel voor de aalscholven. Wanneer hopen jullie dit werkelijkheid te kunnen maken, deze verbinding met de Markermeer? We hebben heel veel experts daar ook over gesproken. Iedereen zegt, dat moet je doen. En nu zitten we in de fase dat we gaan nadenken, oké, als daar dan een pomp moet komen, waar kunnen we die pomp dan het beste neerzetten? Hoe groot moet dat dan zijn, zo'n pomp? Hoeveel water moet er nou van het een naar het ander? En als we een vispassage maken, wat voor soort vispassage moet dat zijn? Waar kan die vispassage het beste worden neergelegd? Als er dan straks genoeg voeding is, dan heeft u er wel vertrouwen in dat we over een aantal jaar hier weer aalscholvers zullen zien broeden? Ja, dat is afwachten, want ze bepalen uiteindelijk ook zelf waar ze willen gaan zitten. Maar in principe is het gebied er dan weer klaar voor om grote aantallen aalscholvers weer te ontvangen en te laten broeden hier. Een reportage van verslaggever Christian Pauwen bij Staatsbosbeheer. Brussel wil dat we zuiniger aandoen met gas. De Europese Commissie wil dat alle Europese landen van augustus tot en met maart 10-15% minder aardgas gaan gebruiken dan het gemiddelde van de afgelopen jaren, meldt Trouw. Die besparing is in eerste instantie vrijwillig, maar doet een land te weinig, dan kan het een Europese verplichting worden. De Commissie wil haast maken omdat er een ernstig gastekort dreigt. De dreiging kan morgen trouwens nog wat concreter worden, constateert de krant. De gaspijplijn Nord Stream 1 zou dan na onderhoud weer open moeten gaan. Het is de vraag of de Russen hem inderdaad ook weer openstellen. De termijn waarop een onterecht uitbetaalde WW, AOW of bijstandsuitkering kan worden teruggevorderd gaat volgens de Volkskrant omlaag van 20 naar 5 jaar. De ministers Van Gennep van Sociale Zaken en Schouten voor Armoedebeleid melden in een brief aan de Tweede Kamer dat de controle op uitkeringen op de schop gaat. In plaats van wantrouwen moet het uitgangspunt worden dat de meeste mensen het goede willen doen. Veel paniek bij bewoners van een flatgebouw in Bergen op Zoom, waar gistermiddag brand woedde. Die paniek kwam niet zozeer door de brand, maar door de ontploffing daarna van gasflessen op een balkon. Een van de omwonenden filmde de brand en de ontploffing is te zien en vooral ook te horen bij Omroep Brabant. Ja, het begon dus met een vrij kleine brand op een balkon. Volgens deze getuigen was het doek van een hekwerk in brand geraakt. Een paar minuten later kwam er in één keer zo uit de Vlammenzee zo'n explosie naar boven. Dus het ging eigenlijk vrij snel en de vlammen sloegen heel snel om zich heen. Ook naar boven en naar beneden. Dus we moesten eigenlijk gewoon wegwezen vanuit de politie zijnde. Ja, alsof het nog niet heet genoeg was gisteren, zou ik bijna zeggen. Ja. Naar schatting zo'n 100 omwonenden daar in Bergen op Zoom werden kort opgevangen in een sporthal in de buurt. Alleen de bewoners van de flatwoning waar de brand was, die konden niet thuis slapen afgelopen nacht. En dynamisch afval inzamelen is mislukt in Amsterdam, lezen we in het Parool vanochtend. Het gaat over een experiment in de hoofdstad sinds 2018... De 13.000 ondergrondse afvalcontainers pas legen als ze helemaal vol zijn. De gemeente hoopt er een dubbelslag te slaan. Minder kosten omdat er geen half lege containers worden geleegd. En volle containers eerder legen, waardoor er minder problemen ontstaan. Maar in een externe evaluatie die per ongeluk op een site van de gemeente te vinden is, staat dat de proeven zijn mislukt. De resultaten werden niet goed gemonitord, de inzameling bleek niet efficiënter en het regende ook klachten van bewoners. En tot overmaat van ramp, ook de chauffeurs waren ontevreden over dit systeem. a sign. Here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Singing, here we go again. I would call you up every Saturday night, and we both stay out till the morning light, and we sang, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Singing, here we go again. And though time goes by, I will always be in a club with you in 1973. Van zijn tweede studioalbum All the Lost Souls uit 2007. James Blunt was dat, 1973. Het is 7 minuten voor 7. Utrecht is een aantal nieuwe kunstwerken rijker. Kunstenaar Krijn de Koning heeft ze gemaakt ter ere van de restauratie van de Domtoren. Krijn de Koning, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, de werken zijn bedoeld om vanaf de Domtoren te bekijken. Kunt u beschrijven wat je dan zoal ziet? Ja, nou, het zijn 4 werken. En ik zal even 1 beschrijven. Het zijn een soort tekeningen, kan je je voorstellen, die als je in de stad staat, op de grond, zie je eigenlijk grote lijnen, een soort raadselachtige tekening. Maar als je van boven op de toren, zeg maar, weer naar beneden kijkt, dan zie je daar een soort illusie van 3D-architectuur. Een optische illusie dus eigenlijk? Ja, een soort illusie van een soort architectuur. En vooral ook architectuur die naar een soort diepte gaat een beetje. Ja, dat refereert ook heel erg aan het idee van de werfkelders, waar Utrecht natuurlijk ook heel beroemd om is. Ja, bijvoorbeeld op het Janskerkhof zijn de lijnen te zien als je op straat loopt. En welk kunstwerk, welk beeld heeft u daar getoond? Nou, wat je daar ziet, het bestaande trottoir, zeg maar grote zeshoekige vlakken liggen, die je ook niet echt op let. En die heb ik omlijnd met witte lijnen. En daar heb ik nog een aantal lijnen aan toegevoegd. Eigenlijk loopt. Is het alsof je in een beetje een soort web loopt. Een soort web van lijn. Ja, u bent niet heel goed te verstaan. Ik hoop dat we nog iets aan de lijn kunnen doen. Ik ben bang van niet. Maar kunt u dat nog één keer uitleggen wat er op het Janskerkhof te zien is? Ja, dat zijn in het trottoir liggen nu zeg maar 6-hoekige vlakken. En die heb ik omlijnd met lijnen en ook andere lijnen daaraan toegevoegd. En dat lijkt dan beneden alsof je in een soort web loopt. Maar van boven zijn het pilaren. Het zijn 6-hoekige pilaren die naar beneden lopen. En dat is het beeld wat je ziet vanaf de Dom. En waarom heeft u gekozen voor deze vorm? Want uw opdracht was dus een kunstwerk ter ere van de restauratie van de Dom. Ja, en ook het 900 jaar bestaan van Utrecht, zeg maar de stadsrechten, dus de combinatie daarvan. En de vraag was ook om echt het idee van de stad en de Dom te combineren. En ik heb op het Janskerkhof en alle andere werken ook echt gebruik gemaakt van de elementen die er al lagen. En die heb ik getransformeerd in een zeg maar 3D-illusie. Ja, Utrecht wordt ook wel de verticale stad genoemd, hè? Ja. Dat klopt. Dat is, echt heel bijzonder. Dat wil zeggen inderdaad dat er op allerlei lagen en hele oude, dat de stad heel diep gaat, zeg maar. En dat heeft heel erg met de werfkelders ook te maken. Dus dat zijn in Utrecht, zeg maar, ja, 2 verdiepingen naar beneden vind je nog hele oude kelders, echt middeleeuws. En aan de andere kant daarvan staat natuurlijk de Domtoren. Hoe was het voor uzelf om die kunstwerken te bekijken en ook te creëren? Het lijkt me dat het heel erg nauw, toch heel erg moeilijk is om dat heel goed te krijgen. Ja, dat is altijd spannend. En dat is dat is echt een project van 2 jaar werken geweest om dat allemaal goed te krijgen. En dat blijft spannend tot je het ziet. Je moet het inderdaad uiteindelijk zien om te geloven. En ik ben. Volgens mij is Krijn de Koning nu echt weg. Ja, ik hoorde hem toch nog heel even. Meneer de Koning, bent u er nog? Ja, zeker. Ik ben er nog. Ja, het is dus heel spannend. Ja, u bent onderweg vandaag. Maar, vandaar, maar het is dus vanaf morgen, begrijp ik, te zien. Tot wanneer? Ja. Nou, het staat 2 jaar is het te zien, zeg maar, zolang de restauratie van de Dom loopt. Dus de komende 2 jaar kunt u de Domtoren opklimmen en dan de kunstwerken van kunstenaar Krijn de Koning bekijken. Dank u wel. Dank. Intex en Best 2 zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Voor voordeel wacht je natuurlijk op de uitverkoop. En voor een auto die goedkoper rijdt, ga je naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod, zuinigere, groenere auto's met altijd 12 maanden BOVAG-garantie. Pak nu je voordeel op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Vloerverwarming, ook de professional, gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. En goede doelen waren vorig jaar honderdduizenden euro's kwijt aan negatieve rente. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wouwgenot. Bij de 20 grootste goede doelen gaat het om ruim 2,3 miljoen euro aan negatieve rente, blijkt uit een rondgang van de NOS. Sinds 1,5 jaar moeten klanten boven bepaalde bedragen rente betalen aan hun bank in plaats van dat ze rente krijgen. De banken zeiden daartoe gedwongen te zijn door de historisch lage rentetarieven. Artsen zonder grenzen en het leger des Heils waren met ruim 3 ton het meeste kwijt. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog altijd warm is. Door de hitte is ook smog ontstaan. Die lijkt wel op zijn retour, ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Een meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor een wet gestemd die het huwelijk voor stellen van gelijk geslacht in de hele Verenigde Staten moet beschermen. Progressieve Amerikanen zijn bang dat het Hoge Rechtshof daar landelijk een streep door wil zetten, zoals vorige maand gebeurde met het recht op abortus. De wet over het huwelijk moet nog wel door de Senaat, waarin de Democraten en de Republikeinen evenveel zetels hebben. In Rotterdam-Zuid is vannacht een woning beschoten. Niemand raakte gewond. Er hing volgens de politie ook een mogelijk explosief aan de deur, maar dat ging niet af. Explosief en opruimingsdienst is ingezet en omliggende woningen zijn ontruimd. Bewoners zijn naar een opvanglocatie gebracht. De afgelopen tijd zijn er in Rotterdam en omgeving meer woningen beschoten. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee, zei hij na afloop van een top in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en president Raisi van Iran. Door de Russische invasie zijn graantransporten uit Oekraïnse havens nu niet mogelijk en dat leidt wereldwijd tot problemen. Een dag later dan gepland is de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. Vanaf 4 uur vanochtend vertrokken de ruim 38.000 deelnemers van de start- en finishplaats op de wedren voor hun tocht naar Beuningen en Wijchen. Eigenlijk zou de wandeltocht gisteren van start gaan, maar vanwege de hitte werd de eerste dag geschrapt. Deelnemers hoeven dit jaar dus maar 3 dagen te lopen om het Vierdaagse kruisje te halen. Op de WK Atletiek heeft Femke Bol zich als snelste geplaatst voor de halve finale van de 400 meter horden. In het Amerikaanse Eugene liep ze een tijd van 53 seconden en 90 honderdste. Ze was daarmee net wat sneller dan Sydney McLaughlin, de Amerikaanse houdster van het wereldrecord. De halve finales op de 400 meter horden zijn komende nacht. Het weer dan, in het noorden en oosten veel zon. Daar kan het 30 graden worden vandaag. In de middag vanuit het zuidwesten regen en onweer. En de komende dagen wordt het een stuk koeler. Ster. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Het NOS Radio 1 Journaal. De Russische president Poetin zegt dat hij vooruitgang ziet in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Poetin liet dat gisteravond weten na zijn ontmoeting in Teheran met de Turkse president Erdogan. De graantransporten liggen nu stil, wat wereldwijd tot problemen leidt. Ik praat erover met correspondent Geert Groot-Koerkamp in Moskou. Ja, waarop baseert Poetin dat er dus vooruitgang is? Nou, hij was niet erg loslippig wat dat betreft. Hij heeft heel sumier naar verwezen. Maar hij zegt dat de gesprekken ook met deelname van de Turkse president Erdogan, kennelijk goed verlopend, dat nog niet alle problemen uit de weg zijn, maar dat hij goede hoop heeft dat goed zal aflopen. Wat Poetin ook zei is dat een van de belangrijkste belemmeringen is dat er volgens hem problemen zijn met de Russische graanexport. En hij zegt dat dit alleen als een pakket in een pakket kan worden opgelost. Dus als de belemmeringen door het Westen van Russische graanexporten worden weggenomen, net zoals Poetin zei, ook de belemmeringen voor Russische kunstmestexporten zijn weggenomen. Als dat gebeurt, dan is er geen enkel beletsel om ook Oekraïns graan te gaan exporteren. En zoals we weten, vorige week is daar uitgebreid over gepraat, ook in Turkije. Toen is afgesproken dat er een soort coördinatie orgaan in het leven zou worden geroepen en dat deze week Rusland en Oekraïne rechtstreeks met elkaar nog daarover in gesprek zouden gaan. Maar wat het verloop en te meer de uitkomst van die gesprekken is, dat weten we vooralsnog niet. Heeft Poetin ook nog iets gezegd over de voortgang van de oorlog in Oekraïne zelf, of de speciale militaire operatie, zoals hij het nog steeds zelf noemt? Heel sumier. Na afloop was er gelegenheid voor Russische journalisten uitsluitend om een aantal vragen te stellen. Een van die vragen ging over een mogelijke ontmoeting tussen Poetin en de Oekraïnse president Zelensky, waar al vaker over is gesproken. En daarop zei Poetin dat wat Rusland betreft daar ook geen beletsel voor is. Dat Rusland altijd bereid is en was om te praten. Dat Oekraïne volgens Poetin tijdens eerdere gesprekken destijds in Istanbul was dat weigerde om de handtekening te zetten onder een aantal afspraken die waren gemaakt. En volgens Poetin heeft Rusland toen dat willen bespoedigen door de eigen troepen, zoals Poetin zegt, uit het centrum van Oekraïne, uit de buurt van Kiev weg te trekken. Hij zei dat in de tijd dat een gebaar van goede wil was. Hoewel duidelijk was dat Rusland daar grote problemen had op het slagveld. Maar ook daarop heeft Oekraïne volgens Poetin niets ondernomen. Dus uit die woorden proef je in ieder geval dat een ontmoeting tussen Poetin en Zelensky op korte termijn in ieder geval niet op de agenda staat. Ja, Poetin was dus in Teheran, waar hij ook de Iraanse president Raisi heeft ontmoet. Waar ging die bijeenkomst in eerste instantie over? Het was een bijeenkomst waarin Syrië centraal stond. Het ging om een reguliere bijeenkomst die al een paar keer was uitgesteld in verband met de coronapandemie. In het kader van het zogenaamde Astana-formaat. Astana is de hoofdstad van Kazachstan. En daar is in 2017 een eerste ontmoeting geweest over Syrië tussen Rusland, Iran en Turkije. Nou, en sindsdien hebben de leiders van die landen elkaar herhaaldelijk ontmoet om te praten over het verloop van de situatie van de oorlog in Syrië. En daar ging dus ook het leeuwendeel van die gesprekken over, in ieder geval voor zover we kunnen opmaken uit wat er nadien is gezegd. En alle partijen vonden zich daarin, vooral ook in hun kritiek op de Verenigde Staten, althans Poetin, die zei dat meermalen, dat Rusland en Syrië erin geslaagd zijn om bijvoorbeeld IS daar weg te krijgen, maar dat een deel van Syrië nog steeds in handen is van buitenlandse troepen. Hij verwees naar het gebied ten oosten van de Eufraat, waar de Amerikanen nog zitten. De Amerikanen moeten weg, zei Poetin. En hij zei ook dat, dat externe krachten, dus daar kun je ook weer Amerika in lezen, dat die Syrische rebellen gebruiken voor eigen doelen in Syrië en daarbuiten. Het was een van de schaarse buitenlandse reizen van Poetin. Wat heeft hij hiermee bereikt? Eerst en vooral is het heeft natuurlijk een symbolische betekenis. Poetin is inderdaad, hij reist sowieso de laatste tijd weinig. Eigenlijk al sinds de coronapandemie. Maar sinds het begin van die operatie in Oekraïne is hij nog maar één keer naar het buitenland geweest. Dat was niet zo lang geleden naar Tajikistan en Turkmenistan. Dus dit is zijn eerste echte grote reis buiten het gebied van de voormalige Sovjet-Unie. Dus wat hij heeft laten zien is dat, en wat Rusland steeds benadrukt, Poetin ook, dat Rusland niet is geïsoleerd door de sancties van het Westen, van Europa, van Amerika. Want de wereld is in de optiek van Poetin veel groter. En dat heeft hij hiermee dus ook mee willen demonstreren. En in dat kader heeft hij bijvoorbeeld ook met Iran gepraat. Ook over Oekraïne, waar hij de bijval kreeg van de Iraanse president Raisi. Die zei dat als Rusland niet was begonnen daar, dan was de NAVO waarschijnlijk een operatie begonnen om de Krim weer in Oekraïnse handen te krijgen. Dus bijval, dat was voor hem belangrijk. En hij heeft ook gepraat concreet over de mogelijke opening van een soort corridor van Rusland via de Caucasus naar Iran, naar de Persische Golf. Een soort nieuwe route die Rusland zou kunnen helpen bij het omzeilen van de sancties, de westerse sancties in verband met Oekraïne. Dankjewel, correspondent Geert Groot Koerkamp in Moskou. Het is 7:10. In Zuid-Europa zie je het nog wel. Een weiland met 1 of 2 bomen. Bij ons hier in Nederland zijn de weiden en akkers meestal leeg. Want door de intensivering van de landbouw zijn de bomen verdwenen. Toch kunnen ze een functie hebben. Dat denken onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Op een proefboerderij in Lelystad hebben ze daarom gedaan wat lang taboe was: bomen planten tussen de gewassen. Hier ligt allemaal droog. Ja, wat is dit voor spul wat hier ligt? Dit zijn de restanten van de erwten die vorige week geoogst zijn. En er ligt tijdens de oogst een klein beetje op het pad gekomen. En dus die hoor je nu lekker als we er doorheen lopen. We kunnen zien dat het veld waar de erwten stonden is nu dus, ziet er omgeploegd uit. En we lopen even een stuk door naar een ander veld waar duidelijk nog een gewas opstaat. We zien een groot veld met haver. En tussen die haver zijn op verschillende afstanden bomen geplant. Populier, wilg, iep en elst. En het zijn allemaal snelgroeiende bomen om zo snel mogelijk een windhaag te vormen. We verwachten eigenlijk op basis van de theorieën wat we weten dat de gewassen die heel dicht bij de bomen staan mogelijk wat minder zullen opbrengen. Omdat je daar concurrentie hebt van de bomen met schaduw, licht en water. En verderop, wat verder van de bomenrij, verwachten we theoretisch een wat betere opbrengst, omdat daar wat minder last heb van de wind, onder andere. En waardoor ook mogelijk een soort dempend effect kan hebben, wat ook de waterbeschikbaarheid wat hoger kan halen. Ja, dus dat het wat water wat meer wordt vastgehouden. En dat is vooral op zo'n warme dag als deze dagen natuurlijk wel handig. Ja, we willen gaan kijken van, kan dit nou een oplossing bieden of een oplossingsrichting bieden om je landbouw iets klimaatbestendiger te maken? Ja. Dat was Lennart Fuchs, onderzoeker op de proefboerderij in Lelystad. En een half uurtje rijden daar vandaan, in de Noordoostpolder, tref ik Lieselore Vos. Zij runt een akkerbouwbedrijf, hè? Biologisch akkerbouwbedrijf. Ja. Biologisch dynamisch zelfs. Ja. En we gaan eens kijken wat Lieselore aan het doen is, want dat lijkt heel erg op wat ze nu ook in Lelystad aan het onderzoeken zijn. En we gaan even over een loopplankje, over een droge sloot. Hier zie ik ook graan. We zagen net in Lelystad haver. En dit is tarwe. Ja, klopt. Zomertarwe. En ook een heel mooi rijtje. Ook zo'n rechte strook, zoals ik die in Lelystad ook heb gezien. Met bomen en allemaal prachtige bloemen ertussen. Vertel eens, wat is dit allemaal? Ja, dit is een mengsel van korenbloem, zonnebloem, goudsbloem, luzerne, klaprozen, noem maar op. En gras. En dat is eigenlijk om de bodem te bedekken onder de bomen. Ja, dat is het dochtertje. Die wil ook even mee. Okay. Ja, dit is Mira. Ze is een halfjaartje oud. Mira is heel erg geïnteresseerd in de microfoon. Ja. Dus u wacht eigenlijk het experiment van de Wageningen Universiteit niet af. U bent zelf begonnen. Ja, ik merkte dat... ik ben nu 7 jaar boerin. En ik merkte eigenlijk steeds meer dat de extreme zomers, de regenval, noem maar op. En ik dacht dat het wordt tijd voor een wat robuuster landbouwsysteem. En voor mij zijn bomen daarin een hele belangrijke speler. Ja. Ze wortelen heel diep, ze houden nutriënten vast, ze gaan de lucht in. Dus je kunt de ruimte ook optimaal benutten. Ja, en... ja hè? Ik heb hier hazelnoten. Daar beginnen we mee, eigenlijk ook om de wind tegen te houden. En voor de rest zijn er 2 rijen met voornamelijk walnoten. En ook nog wat kastanjes en amandelen. En waarom hebt u voor die notenbomen gekozen? Nou, omdat ik het ook belangrijk vind. We hebben het veel over eiwittransitie. Minder vlees eten en meer eiwit van het land rechtstreeks. En daar passen noten en walnoten zeker heel goed bij. Dus ik denk ook dat het belangrijk is dat we op zoek gaan naar andere eiwitbronnen. Wat zijn nou de risico's die je neemt hiermee? Nou ja, je mist gewoon een stukje landbouwgrond. En de kans dat het iets gaat opleveren, dat moeten we nog zien. Er zijn nog veel onzekerheden. Dat is eigenlijk alleen maar onzekerheden. Maar kennelijk vind je het toch nodig om het te doen. En vindt de Wageningen Universiteit het ook belangrijk om ermee te gaan experimenteren? Ja, zeker. En ik denk dat we met z'n allen op zoek moeten gaan naar een wat robuuster landbouwsysteem. En dit is mijn bijdrage eraan. Een kleurige en fleurige bijdrage, mag je zeggen. Ja, daar hou ik ook van. Ja, dat ziet er ook nog leuk uit. Ja, dat mag ook wel in de landbouw, hè, dat het iets speelser en vrolijker wordt. Ja. Ja. Boerin Lieselore Vos uit Krachenburg met baby in een bijdrage van Mark Robin Visser. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteren probeerden we allemaal het hoofd koel te houden tijdens de warmte. Ook Artis stelde een hitteplan in werking. Manager Dier en Plant Tjerk Termeulen vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken hoe de dieren het hoofd koel hielden. Wat we natuurlijk met dit weer ook vaak doen is de ijsjes vertrekken. Oh ja. Verstrekken. Niet alleen voor mensen is dat leuk en lekker natuurlijk ook. Maar ook voor de dieren is dat een leuke afwisseling. De zeeleeuwen krijgen bijvoorbeeld de bevroren visjes. Oh. Die ze het water op kunnen duiken. En de olifanten die gaan wat extra zwemmen. Zo houdt iedereen, doet eigenlijk wat hij leuk vindt met dit weer. En ook de pinguïns hebben het overleefd. Al moeten we ons over hen meer zorgen maken tijdens de wintermaanden, zei Termeulen. Pinguïns, er zijn Afrikaanse pinguïns die we hebben. Die leven in Zuid-Afrika en Namibië. Waar het natuurlijk nog ook langs de kust gewoon heel erg warm kan zijn. Dus daar maken we ons meer zorgen in de winter dan als in de zomer. Stapt de Italiaanse premier Mario Draghi op of laat hij zich toch overhalen om te blijven? Op die vraag komt vandaag een antwoord. Draghi diende vorige week zijn ontslag in, maar de president weigerde dat ontslag. In Met het oog op morgen zei voormalig Italië-correspondent Evelien Redmeijer dat een hoop Italianen willen dat Draghi blijft. Naast de gematigde politieke partijen, dat zijn er nogal wat in Italië, die willen dat. Maar de afgelopen dagen hebben daar zich aan toegevoegd werkgeversorganisaties, kranten, internationale leiders. Er is een brief ondertekend door ruim 1500 burgemeesters van noord tot zuid, van oost tot west, van links tot rechts. Dus die lijst wordt steeds langer. Maar er zijn volgens Redmeijer ook een aantal partijen die wel graag zien dat Draghi vertrekt. Er zijn ook politieke partijen die erg hopen op vervroegde verkiezingen. Dat zijn partijen zoals je zult verwachten die inderdaad op dit moment in de oppositie zitten en hoog in de peilingen staan. Maar ook een deel van de 5-sterrenbeweging, op dit moment coalitiepartner onder leiding van de oud-premier Giuseppe Conte. Die blijft maar aandringen dat hij eigenlijk niet meer Draghi wil steunen zolang hij bepaalde eisen inwilligt. En dat was gisteravond op radio en tv. Het Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez is opgepakt. Ocasio-Cortez, onder meer beroemd dankzij een Netflix-documentaire over haar, is samen met nog minstens 12 andere democraten gearresteerd voor het gebouw van het Hooggerechtshof in Washington. En ze deed daar volgens NBC News mee aan een straatblokkade uit protest tegen de beslissing van het Hooggerechtshof om het landelijke recht op abortus terug te draaien. Participating in illegal demonstration activity. Cease and desist or you will be arrested. En zo werden Ocasio-Cortez en haar collega's onder luid gejoel afgevoerd door de politie en korte tijd vastgehouden. Later tweette ze: ik zou alles blijven doen wat in mijn macht ligt om alarm te slaan over de aantasting van het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Dat China stevig optreedt om corona te beteugelen, dat is geen nieuws. Maar de autoriteiten in Guangzhou hebben nu excuses aangeboden voor een actie die toch ook daar te ver ging, meldt The Guardian. Bij een zoektocht naar contacten van mensen in een quarantainehotel zijn 84 appartementen in een flatgebouw gewoon opengebroken. Die woningen werden daarna verzegeld en van nieuwe sloten voorzien. De autoriteiten zeggen dat de actie te ver ging en inmiddels hebben ze ook verontschuldigingen aan de bewoners aangeboden. En de recent vermoorde Japanse oud-premier Abe die krijgt, als het aan de regering ligt, een staatsbegrafenis. En dat gebeurt dan op 27 september. In Japan is dat zeer uitzonderlijk, zo'n staatsbegrafenis. Voor het laatst was er eentje in 1967. En volgens de Japan Times wordt er verdeeld gereageerd op dit idee van de regering. De oppositie wijst erop dat Abe was verwikkeld in meerdere schandalen en ook werd beschuldigd van vriendjespolitiek. Maar de regeringspartijen vinden dat een staatsbegrafenis voor hem in deze uitzonderlijke omstandigheden gepast is. En ze denken dat gewone Japanners er ook geen enkel bezwaar tegen zullen hebben. We gaan het hebben over wielrennen. Het is toch niet echt de Tour van de Fransen? En dat is eigenlijk al decennia lang zo als het om de eindzegen gaat. En dat zit ze niet lekker. Want natuurlijk willen de Fransen een kampioen van eigen bodem. Talentvolle renners worden al snel de nieuwe hoop. Zo verging het ook Thibaut Pinot. Maar de klimmer heeft de belofte nooit echt kunnen inlossen. Sterker nog, hij ging eronder gebukt. Dat is toch even een tegenvaller voor veel toeschouwers tijdens de Tour. En ook amateurfietsers willen ze de Col de Peguère over. Die muur zo in de finale van deze etappe, mag het niet. Is die helemaal afgesloten voor publiek? Nee, je mag niet naar boven helaas. Maar had ik wel verwacht, want het is echt heel smal. Het is een heel smal weggetje. En dan met 18% en mensen die mee gaan rennen en zo, wordt één grote chaos. Terwijl de politie zich duidelijk opstelt. Nee, doorgang verboden. Leidt het tot wat recalcitrante reacties langs de kant. Velen wilden natuurlijk getuigen zijn op deze muur om te zien hoe bijvoorbeeld Thibaut Pinot zich een weg naar boven klimt. Sha-la-la-la-la-la-la, Thibaut Pinot. Pinot, de hele Tour de France, wel hartstochtelijk aangemoedigd door de Fransen. Dat heeft natuurlijk met zijn cv te maken. Hij won al eens 3 etappes in de Tour. Hij werd een keer derde. Dat was in 2014, alweer 8 jaar geleden. Thibaut Pinot, in the heart of French, is important with his victories in Tourmalet or Alpes d'Huez. It's a special place in the heart of the French. Voor de Fransen is hij toch een beetje de belofte, of misschien moet je zeggen dat was hij. We attempt the successor of Bernard Hinault since 1985. No, long time. 37 years. Oh. Ja, het blijkt toch dat die Fransen met een soort van erfenis zitten in hun Tour. De laatste Tourwinnaar, dat was Bernard Hinault. En dat is al een eeuwigheid geleden. Stef Clement, oud-renner, jarenlang actief geweest in Franse dienst. Nou ja, goed, ook zij zoeken natuurlijk naar een opvolger van het grootste verleden. En die komt eens in de zoveel tijd, denken zij, om de hoek. Eerst was het natuurlijk Pierre Roland. En iets later van die generatie inderdaad Thibaut Pinot. Stormachtige entree in het peloton. Onder begeleiding van Marc Madiot, die natuurlijk ook komt uit een stal waar het allemaal gebeurde vroeger. Maar ja, Pinot, ik weet niet, hij was echt het plezier kwijt op een gegeven moment. Hij kreeg angst in afdalen. Hij kon echt duidelijk niet met die door waarschijnlijk dus de buitenwereld opgelegde druk omgaan. Ja, want ook als je nu rondkijkt rond het parcours, hij is zo mateloos populair nog altijd. Ja, maar dat is natuurlijk een klein beetje het Calimero-effect. dat hij stelt zich heel erg kwetsbaar op. En daarmee heeft hij de harten van de wielervolgers eigenlijk niet eens gestolen. Want dat deed hij bij die stormachtige entree. Maar daarmee heeft hij die harten nog een keer gewonnen voor wie hij nu is. En dat hij ook durft te laten zien, ja, dit zijn mijn zwakten. Waar illustere voorganger die jij net noemde natuurlijk eigenlijk geen zwakte kende. Ja. Dus hij is daar eigenlijk gewoon heel open over geweest? Ja, hij is een van die daarna toch wel vele renners geweest die echt openlijk heeft gezegd, ja, ik kan dit niet en ik wil dit niet en dit moet ook niet. De renner die geen geheim maakt van zijn kwetsbaarheid, mentaal, maar ook fysiek, want hij heeft veel blessure leed moeten overwinnen. Dat maakt hem sympathiek, zegt deze fan. He gives us some emotion when he rides. And also, yeah, knowing what happened to him a few years ago and yeah, every year. He had some injuries. Yeah, it's special with him. Het zal altijd meeleven met Thibaut Pinot. It's yeah, the best French. And we all love him. So, yeah. We are the champions, klinkt het langs het parcours in afwachting van de renners. Of Thibaut Pinot ooit zo'n champion zal worden, dat is maar zeer de vraag. Hij heeft zelf het verwachtingspatroon bijgesteld. Gezegd, ik wil niet meer de gele hoop van Frankrijk zijn. Ik ga voortaan voor de ritzegers. Ja, en gesteund door zijn ploeg ook. Hè. Natuurlijk is het wel prettig dat er ook in diezelfde ploeg zijn opvolger is opgestaan in David Gaudu. Maar ja, een paar jaar geleden werd er toch echt een ploeg om hem heen gebouwd. Met Steve Marabito, met de Reichenbach. Maar de ploeg heeft hem gesteund in die transitie naar rittenkaper natuurlijk ook. Omdat hij al wel heeft bewezen dat hij ritten kan winnen. In alle grote ronden natuurlijk. Dus ja, het valt allemaal uiteindelijk dus ook goed voor hem samen. En ik denk dat hij nu ook gewoon gelukkig is. Hij is een echte klimmer, Thibaut Pinot. Maar bij de Muur de Peguere zijn het twee ploeggenoten van hem die de achtervolging op de koploper inzetten. Daar de groep met het geel en het wit en Thibaut Pinot. Die weliswaar in illuster gezelschap verkeert, maar de ritzegen ook vandaag gaat missen. Deze Tour er ook nog geen Franse winnaar geweest. Geen enkele etappe. Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij niet. Dus geen feest voor ze. Een bijdrage was dat van verslaggever Edwin Cornelissen. Romance. And still we try. Desmond Archer, een plaat uit 1992, Sleeping Cellulite. Ster. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. De Muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus... met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen... de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. NPO Radio 1. 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Russische president Poetin vindt dat de onderhandelingen over de Oekraïnse graantransporten via de Zwarte Zee de goede kant op gaan. Dat zei hij na een ontmoeting met zijn Turkse en Iraanse ambtsgenoten. Poetin is bereid om Oekraïnse graanschepen door te laten, op voorwaarde dat een aantal sancties tegen Rusland wordt opgeheven. In de Verenigde Staten heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met een wet die het homohuwelijk in het hele land moet beschermen. Progressieve Amerikanen zijn bang dat het Hoge Rechtshof zulke huwelijken onmogelijk wil maken, zoals eerder gebeurde met het recht op abortus. De huwelijkswet moet nog wel langs de Senaat. In Suriname willen actievoerders voor de derde dag op rij demonstreren tegen het regeringsbeleid. Gisteren gingen in Paramaribo honderden mensen de straat op. President Santokki wil met hen in gesprek, maar dat zien de betogers niet zitten. En het aantal Netflix-accounts is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor wereldwijd bijna 1 miljoen abonnees. Zijn er meer dan ooit, maar wel minder dan verwacht. Netflix heeft veel concurrentie en ook delen mensen hun account vaak met anderen. Gaan we naar Diana Woei van Weerplaza. Hoe is het vandaag na de hitte van gisteren? Ja, vandaag zitten we in een andere luchtsoort. De wind is op veel plaatsen al gedraaid naar het zuidwesten. De hete lucht die zijn we kwijt, maar ik weet niet wat beter is. Vandaag is het drukkend warm. De zon schijnt op veel plaatsen nog en het wordt alweer snel erg warm. Met zo'n 24 graden langs de kust tot zo'n 30, 31 graden nog in het oosten van het land. Ja, door die hoge luchtvochtigheid vind ik het niet zo prettig. Maar ja, ook in de loop van de dag hebben we te maken met andere omstandigheden, want de bewolking neemt vandaag het zuidwesten toe. Later vanochtend, begin van de middag, zou er in Zeeland een enkele bui kunnen voorkomen. Maar op veel plaatsen verwacht ik dat het tot de avond toch wel droog zal blijven. En dat met periode met zon en niet al te veel wind vanuit het zuidwesten. Nou, die wind die maakt het allemaal wel wat prettiger vandaag. Maar vanavond en vannacht dan trekken stevige regen- en onweersbuien vooral over de oostelijke delen van het land. Lokaal kan het flink plensen en dan koelt het in de nachtelijke uren af naar een graad of 17. En morgen? Ja, morgen heel ander weer dan vandaag. Overwegend bewolkt, buiig. Maximumtemperatuur 19 tot 24 graden. En langs de kust staat er een stevige wind vanuit het noordwesten. Windkracht 6. Dankjewel, Diana. Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland. En ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent, €665 inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Hoe kunnen we minder afhankelijk worden van Russisch gas? De Europese Commissie komt vandaag met een plan om Europa breed energie te gaan besparen. Save gas for safe winter is de titel. Dus bespaar gas om veilig de winter door te komen. Contact met EU-correspondent Ardy Stemmerding vanuit Brussel. Ja, is dit een soort noodplan, Ardy? Ja, zo kan je het wel zien. Het plan moet Europa, de Europese Unie, voorbereiden op de winter. En zorgen dat de problemen beperkt blijven als er straks nog minder gas uit Rusland komt. Of als de gaskraan helemaal dicht gaat. En de Europese Commissie is van mening dat als we nu alvast wat van de pij nemen, nu alvast wat besparen, dat dan de gevolgen kleiner zijn dan wanneer we maar hopen dat het goed komt en je straks nog grotere problemen kan krijgen. En met welke richtlijnen voor energiebesparing komt de commissie? Is daar al iets bekend over? Nou, het belangrijkste onderdeel zal waarschijnlijk zijn een richtlijn voor alle Europese landen, die voor alle Europese landen gelijk zal zijn. En dat is dan een percentage dat alle landen moeten besparen op hun gas. Eerder lekte al een getal uit van 15%. Maar dat ligt heel gevoelig, dus dat zal waarschijnlijk tot op het laatst op onderhandeld worden. En zo ergens rond de middag, als het plan naar buiten komt, dan horen we wat het definitieve percentage is. Maar dat zal dan echt dus een percentage zijn dat alle landen in de Europese Unie moeten besparen. En ze moeten besparen? Of is het een vrijwilligheid? Wordt het wettelijk afgedwongen? Hoe zit dat? Ja, dat ligt altijd heel gevoelig in de Europese Unie. Ja. Zeker op dit gebied, energie, eigenlijk een verantwoordelijkheid van de landen zelf. En daar is dan een compromis voor gevonden. In eerste instantie is het nog een vrijwillige besparing. Maar mocht nou straks blijken dat dat niet hard genoeg gaat, dat vrijwillige besparen, of mocht er iets gebeuren waardoor de situatie nog ernstiger wordt, dan houdt de commissie de mogelijkheid open om het na de zomer echt te gaan verplichten. En zijn er dan ook sancties als landen zeggen wij kunnen niet aan bijvoorbeeld die 15% komen? Nou ja, dat ligt natuurlijk heel gevoelig en dat is ingewikkeld. Want ja, wat doe je dan als een land het niet bespaart? Zeg je dan, als je in de problemen komt, we helpen je niet? Ja. Ga je zo'n land een boete opleggen? Nou, dat wordt dus nog onderhandeld. Straks ook als de landen daar met elkaar over gaan praten. Ja, ondertussen wordt er met spanning uitgekeken naar morgen. Namelijk of het Russische gasbedrijf Gazprom de Nord Stream 1 weer openzet na onderhoud. Zet de Europese Commissie de plannen ook door als die gasleiding gewoon weer open gaat? Ja, ze moeten wel, vindt de Europese Commissie. Want zelfs in het geval dat Rusland de gaskraan straks weer helemaal openzet, dan nog zeggen ze, is inmiddels wel duidelijk dat Rusland geen betrouwbare partner meer is in het energiebeleid. Het kan dan zomaar zijn dat Poetin over 3 dagen alsnog weer aan die kraan gaat draaien. Plus, komt ook nog eens een keer bij, het gaat niet alleen om deze winter, de komende maanden. De zorgen voor de volgende winter zijn misschien nog wel groter dan voor wat er nu komt. Kijk, tot op heden hebben we in Europa de gasvoorraad nog aardig kunnen aanvullen. Maar het zou zomaar kunnen dat we na de zomende winter helemaal geen Russisch gas meer krijgen. Nou ja, en dan kan je wel voorstellen dat de problemen nog veel groter worden. Ja, vandaag wordt het plan van de Europese Commissie dus gepresenteerd. Is al bekend hoe de lidstaten erop zullen reageren, bijvoorbeeld Nederland? Nou, het ligt wel gevoelig. Bijvoorbeeld voor een land als Nederland geldt dat er al behoorlijk wat bespaard is. Dus vanuit de Nederlandse hoek hoor je dan wel, ja, dan moeten we straks nog meer besparen, terwijl wij juist al aardig wat gedaan hebben. Er zijn ook andere landen die veel minder afhankelijk zijn van Russisch gas. Die vinden dan, ja, moeten wij ook ineens gaan besparen, terwijl andere landen zichzelf in de problemen hebben gewerkt door zo op dat Russische gas te gaan leunen. Maar, zegt de Europese Commissie dan, het kan wel zijn dat jij op korte termijn misschien niet het grootste probleem hebt en het in je eentje wel op kan lossen. Op langere termijn zijn alle landen gebaat bij samen optrekken en dit samen aanpakken. Want stel dat je bijvoorbeeld in Duitsland ineens een enorm gastekort krijgt, dat zorgt weer voor economische problemen daar en dat werkt ook weer door in de andere landen. Ja, samen optrekken, solidariteit dus tussen de lidstaten. Op wat voor gebied? Waar moeten we dan aan denken? Nou, elkaar dus echt te hulp komen als er een probleem is. Hè. In Nederland bijvoorbeeld is altijd gezegd, het Gronings gas, dat gaan we pas gebruiken als we echt in gevaar komen. En dat is dan als beschermde gebruikers, zoals huishoudens, in de kou dreigen komen te zitten. En er al bijvoorbeeld delen van de industrie zijn afgeschakeld. Nou, wat heel belangrijk is volgens de Europese Commissie, is dat landen elkaar nog eens een keer goed in de ogen kijken, klokken gelijk zetten en elkaar dus ook beloven dat in het geval dat Duitsland bijvoorbeeld in die situatie terechtkomt, daar huishoudens in de kou dreigen te komen te zitten, dat Nederland dan ook bereid is om dan bijvoorbeeld het Gronings gas aan te spreken als dat nodig is. Nou, en dat zijn dus afspraken die gemaakt worden. Nederland is ook bereid om dat te doen. En de Europese Commissie zegt alleen door dat nu al uit te spreken, voorkom je straks dat het een soort ieder voor zich situatie wordt, die we ook al een beetje hebben gezien aan het begin van de coronacrisis. Dankjewel, EU-correspondent Ardy Stemmerding was dat vanuit Brussel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. De Nijmeegse Vierdaagse is een dag later dan gepland, dan toch begonnen. Verslaggever Onno Beukers is al sinds vanochtend vroeg in Nijmegen. Onno, anderhalf uur geleden kwamen de eerste, ik zou willen zeggen, bijna snelwandelaars al langs. Jij kon ze nauwelijks bijhouden. Gaat het nu allemaal in een wat... Nou, een beetje. Ik hoorde wat geheig aan jouw kant. Gaat het nu allemaal in een wat rustiger tempo? Nou, ik ben bijgekomen, hoor. En dat is omdat ik nu ook heel even stilsta. Maar ja, de mensen die nu voorbij komen, die doen het allemaal inderdaad net iets rustiger aan. En als je dan kijkt naar die mensen, dan zie je heel veel mensen in het roze. Want het is vandaag woensdag, roze woensdag. Gisteren liepen heel veel mensen in het blauw. Nou ja, heel veel mensen, de paar mensen die dan toch die vierdaagse een soort van illegaal liepen, die liepen in het blauw, want dat hoort bij de eerste dag. En het roze hoort bij die tweede dag. En die tweede dag die is toch ook wel echt warm, want het wordt vandaag zo'n 30 graden. Daarom heeft de organisatie ook extra waterpunten neergezet. En nou ja, bij die een van die waterpunten, eigenlijk het eerste waterpunt is hier in Wijchen. En ja, daar ging ik net ook maar even kijken. Dit is de eerste refill, ja. Hard nodig. Het is wel aardig pittig vandaag. Geen 40 graden, maar het waterverbruik is hoger dan normaal, zullen we zeggen. En dan wordt er een bidonnetje gevuld. Maar ja, dag 1 is wel begonnen, hè? Ja, het is officieel dag 2, maar het is eigenlijk wel lekker dat we weer kunnen lopen, ja. Het was gisteren jammer dat het niet doorging, maar aan de andere kant bij 40 graden lopen. Misschien niet zo lekker. Zo, het flesje wordt weer gevuld, mevrouw. Zeker, zeker. Goed blijven drinken, hè? Is het hard nodig? Jawel. Ik zie de eerste zweetdruppeltjes volgens mij al op uw voorhoofd. Niet de eerste meer, hoor. Er zijn er al een aantal van grote. Ja, gaat het hard? Ja, het was warm. Het was vanochtend op de fiets al warm. Ja, het was echt benauwd. Een soort benauwd, zwoele wind. Benauwd, dat klinkt niet heel prettig, maar ik kan me ook voorstellen dat het een soort opluchting is, dat het weer kan. Ja, nee, dat 100%. Ja, ja, we zijn er helemaal zin in. Ja. Dag 1 of ziet u het als dag 2? Nou ja, normaal zeggen we na woensdag, zijn we op de helft. Dat is nu niet zo, hè? Hebben we nog maar een derde gehad. Meneer, moet ik me al zorgen maken dat u er al bij bent gaan zitten? Nou ja, al mij niet. Nou ja, gaat goed. Soepeltjes. En frisse luchtje, kunnen we er tegenaan. Dit is gewoon een rustmoment, begrijp ik. Toiletmomentje, en dan gaan we zo weer verder. Het zonnetje komt er weer door, hè? Je hebt het nog niet helemaal goed uitgesmeerd, maar... Ik word even gestoord, hè? Ik kan niet zo goed multitasken, denk ik. Is het lekker dat het weer kan? Ja, zeker. Ja, voor mij is het de eerste keer, dus echt lekker. Maar een paar jaar geleden voor het eerst wilde mee willen doen. Maar nu kan het eindelijk. Dus dat is wel fijn. De eerste keer? Nou, dan heb je nog natuurlijk alle verwachtingen. Wat verwacht je ervan? Geen idee, dat het heel gezellig wordt. En ook wel een beetje zwaar, denk ik. Maar dat gaan we vanmiddag zien. En morgen. Dus we gaan het zien. Heeft u dorst, mevrouw? Een beetje. Een beetje of een beetje boel? Nee, een klein beetje. Valt nog mee. Is het warm al of is het nog wel te doen? Het is wel warm, maar het is te doen. Ja, hoort erbij toch, bij de Vierdaagse? Zonder warmte geen Vierdaagse. We gaan niet zwenters lopen. Is het de eerste keer voor u of al veelvuldig gelopen? Ja hoor, veel vaker. We wachten tot een compagnon even geplast heeft. Ja. Ja, want dat is hier ook een mooi moment, of niet? Oh ja, prima, prima. Ja, je kunt overal plassen, dus ja. Als man? Ja, als man wel gelukkig, ja. Ja, nee. Is helemaal goed geregeld. Nee, top. Hoe laat hoop je binnen te komen? Ja, geen idee. Hoe laat komen we binnen, Sven? Nee, we weten echt niet. Nee, ik weet niet. We lopen gewoon met de meute mee en we zien het wel wat er gebeurt. Ja, ik zie wel Sven's blazers leeg, maar zijn flesje ook. Ja, die gaat hij even vullen, denk ik. Ja, je moet goed voor jezelf zorgen, hè, met deze temperaturen. Ja, hoe doe je dat? Hoe hou je er rekening mee? Ja, geen idee. Gewoon lekker veel drinken. En ja, het gaat allemaal wel een beetje vanzelf nu. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, super. Dank je wel. Ja, en naast waterpunt en rustpunt is dit ook een punt waar blaren geprikt kunnen worden. En ja, voor de meeste mensen hebben hier nu zo'n 15 kilometer erop zitten. Daar ga ik zo meteen maar eens kijken of dat ook al gebeurt. Want ja, als dat het begin van je vierdaagse is, of eigenlijk driedaagse, dan ben je niet zo lekker begonnen. Dat zo meteen dus. Dankjewel. Onno Beukers in Nijmegen. Gorilla's bezoeken in Oeganda of de grote trek bewonderen in het nationale Serengeti-park. Over een aantal decennia kan dat misschien niet meer. Want het gaat slecht met de natuurparken in Afrika. Om het tij te keren zijn milieuorganisaties, wetenschappers, ministers en ook natuurbeschermers bijeen in de Rwandese hoofdstad Kigali. Frederike Holle is daar ook. Ze werkt voor natuurbeschermingsorganisatie IUCN. Oftewel de International Union for the Conservation of Nature. Goedemorgen. Goedemorgen, Simone. Ja, er zijn veel parken en beschermde natuurgebieden in Afrika. Wat zijn nou hun grootste problemen? Waar hebben ze mee te maken? Voordat ik op de problemen in wil gaan, is natuurlijk waarom zijn deze gebieden nou zo belangrijk? Nou, naast dat het natuurlijk geweldig is om op safari te gaan en leeuwen en giraffen te zien, hebben ze ook een enorm belangrijke functie voor ons als mens. Dus ze leveren vitale diensten voor ons. Dus ze zijn dan vaak voor watervoorziening. Dus hele steden die worden van water voorzien. Vaak door rivieren die uit dit soort gebieden komen. Maar ook bijvoorbeeld in bossen waar CO2-opname is. Dus het is echt voor klimaatregulatie. Dus het is voor ons als mens ontzettend belangrijk dat er dit soort beschermde gebieden zijn. Nou zijn er enorm veel problemen, zoals je zelf ook zegt. Nou, een van de problemen is dat het begrip beschermd gebied een nogal rekbaar begrip is in de praktijk. En dat komt vanwege oprukkende landbouw, mijnbouw, olie- en gaswinning, wat vaak niet alleen om de parken, maar ook in dit soort beschermde gebieden plaatsvindt. Dus om een voorbeeld te geven, ik kom net uit Oeganda ook, en daar zie je in Bugoma bos. Daar is dat daar bijvoorbeeld suikerriet, enorm een bedrijf dat daar zit, verder zich uitbreidt ten koste van het bos. En in dit bos wonen chimpansees. En je ziet dat hun leefgebied steeds kleiner wordt, steeds meer gefragmenteerd. En dat er echt habitatverlies is, waardoor deze soort, maar vele soorten met hen, op kleine eilandjes terechtkomen en eigenlijk niet meer levensvatbaar zijn op een gegeven moment. Dus het gaat echt om de druk op dit soort gebieden die echt op hoogspanning staat. En dat is eigenlijk het grootste probleem. Ja, als ik onderfinanciering. Ja. En als ik u zo hoor, is het geen 5 voor 12, maar eigenlijk al 5 over 12? Ja, dat kan je wel zo stellen. Helaas, ja. En wat zijn de oplossingen? Ik denk dus deze conferentie, dit is nu een derde op rij van IUCN. Deze is nu in Afrika. En het is heel belangrijk natuurlijk, omdat alles onder hoogspanning staat. En het doel nu is om te zorgen dat biodiversiteit hoger op de agenda komt in de landen hier. Dus dat er meer geld gaat naar deze gebieden, dat er beter beheer is en dat de gebieden ook echt worden veiliggesteld. En nog een heel belangrijk punt, dat mensen, lokale bevolking die vaak rondom of in deze gebieden wonen, dat die ook worden meegenomen. Een stem wordt meegenomen en dat er ook naar hun rechten wordt gekeken, omdat zij vaak al in harmonie met de natuur leven. Dus bijvoorbeeld in Tanzania, waar net 150.000 Maasai uit hun gebied gezet worden en in flats worden gezet. Op die manier, natuurbescherming is niet de manier waarop dat moet. De mens moet ook centraal staan bij natuurbescherming. En zijn er ook gebieden waar het wel goed gaat, waar andere parken iets van kunnen leren? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik wil hem wat breder trekken. Dus inderdaad, dat ik net het voorbeeld van de Maasai. Je hebt ook in sommige landen waar dus de rechten van deze bevolking rondom of in die parken juist wel een goed wettelijk kader van is. Dus je hebt bijvoorbeeld in Kenia en in Namibië hele goede voorbeelden van gemeenschappen die ook hun recht hebben en daarmee ook veel beter in harmonie met natuur kunnen leven. Dank. Er zijn wel degelijk goede voorbeelden van. Ja. Dat is mooi om te horen. Dank. Frederike Holle vanuit Kigali in Rwanda. Niet overal heeft het COA moeite om asielzoekers onder te brengen. Vanwege het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is het kabinet van plan om andere gemeenten te dwingen opvang te regelen. Want veel vrijwillige animo is er niet te vinden. Maar wel in Waalre. De tijdelijke opvang die daar nu een week is, bevalt de inwoners van de Brabantse plaats eigenlijk uitstekend. Vertellen ze aan Hart van Nederland. Ik ben blij dat ze ergens opgevangen worden. Bent u niet bang voor overlast of zo? Nee, want ik denk dat het mensen zijn, net als jij en ik. Alleen hebben zij een vreselijke tocht moeten afleggen om hier te komen. Het gaat wel om crisisopvang, dus wat betreft de burgemeester maximaal 3 weken. De Zwarte Cross van afgelopen weekend is dus alweer even voorbij. Maar het gevonden voorwerpenloket van het festival kan nog wel even open blijven, horen we bij Omroep Gelderland. Heel veel telefoons dit jaar. Veel meer als andere jaren in principe. Behoorlijk wat portemonnees. Zelfs een neus van Tante Riki. En veel ID-kaarten, rijbewijzen en een enkel paspoort en heel veel bankpasjes. Ja, niet de echte neus van Tante Riki, de mascotte van het festival natuurlijk. Maar dat hadden ze dus blijkbaar uitgedeeld als wat je zelf op je neus kan zetten. Zou het carnavalshit kunnen zijn, een neus van Tante Riki? Ik onthoud deze voor volgend jaar inderdaad. Ja. Ja, het is wel gek toch dat je mobiele telefoons nog niet hebt opgehaald. Nee, dat is opmerkelijk. Althans, misschien weet je niet waar je ze kan ophalen. Nou, in ieder geval, die dingen liggen allemaal nu bij het gemeentehuis. Want daar zijn ze allemaal naartoe gebracht. De spullen die op het terrein van de Zwarte Cross zijn gevonden. En die moeten dan 3 maanden bewaard worden, die gevonden voorwerpen. Niet alleen bankpasjes, maar ook de gekke dingen. We hebben ooit een keer een vogelkooi gehad van 2 meter hoog met allemaal oude cd'tjes erin. Ook die moet je gewoon 3 maanden bewaren. Ja, je hebt dus gewoon een vogelkooi laten liggen op het terrein. Het is ook een gek festival natuurlijk. Ja. Of die vogelkooi met die cd'tjes erin ooit is opgehaald, dat weten we niet. Tenminste, ik weet het niet. Mooi weer, vaak zeer welkom als je gaat kamperen. Maar de plaknachten die we nu hebben is ook voor toeristen in tentjes, caravans en campers geen pretje. AT5 ging een camping in Amsterdam-Noord op om daar slaaptips te vragen aan deze Duitse toerist. Wie maken ze dat? Augen zu. en een paar bier drinken vorher. Ja, wat verwacht je als je een Duitser dat vraagt? Gewoon... Ja, ogen dicht en bier zuipen, ja. Precies, dat is wat de Duitsers dan kom je de nacht wel door. Groot mee zijn geworden. Dat is het advies van de Duitse toerist op de camping in Amsterdam. En het zijn drukke tijden voor vlaggenverkopers dankzij het boerenprotest van de laatste tijd. Op heel veel plekken in het land hangt een omgekeerde Nederlandse vlag om het ongenoegen over het overheidsbeleid te laten klinken, of te laten zien eigenlijk. Deze vlaggenverkoper verdient aardig aan dat protest, vertelt hij aan RTV Utrecht. Nou, we krijgen ook allerlei vragen op de mail en telefoontjes. Bijvoorbeeld verkoopt hij ook de omgekeerde Nederlandse vlag? En dan moeten wij natuurlijk stiekem een klein beetje lachen, want je kan iedere vlag omdraaien. Ja, dat is eigenlijk wel niet zo moeilijk natuurlijk. Nee. Ja, lachen dus en ook lachen naar de bank. Want deze vlaggenverkoper kreeg de afgelopen weken regelmatig bestellingen van 40 of 50 vlaggen per keer. Dus dat is een lucratieve business. Billy Joel, Don't Ask Me Why. All the waiters in your grand cafe. Don't ask me why. All your life you had to stand in line. Still you're standing on your feet. Oh, all your choices made you change your mind. Now your calendar's complete. Don't wait for answers. Just take a chance. Don't ask. Human heart is only make-believe. I am only fighting fire with fire. You are still the victim of the accidents you lead. Sure as I'm a victim of desire. Yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Chances. Don't ask me why. Don't ask me why. Een hit uit 1980. Het is 7 minuten voor 8. Als er bij het EK voetbal voor vrouwen één land is dat indruk maakt, is het wel Engeland. En dat doet de ploeg met een Nederlandse bondscoach, natuurlijk Sarina Wiegman. Ze miste de laatste wedstrijd van haar ploeg vanwege een coronabesmetting. Vanavond tegen Spanje hoopt ze weer op de bank te zitten. Sportief gezien is er dus succes genoeg. Is er in Engeland al sprake van Wiegman-mania? Verslaggever Thierry Boon ging het peilen. Yeah, I mean to go for a classic English standard is coming home. Ja, hier in Engeland barst men van het zelfvertrouwen. Het geloof in de ploeg van Wiegman is groot. De gekte in het land valt nog aardig mee. Tenminste hier in Manchester, daar waar het een zogenaamd fanfestival is. Hier in de Piccadilly Gardens. Met z'n allen de wedstrijd van Engeland kijken op een groot scherm. Het plein is niet afgeladen vol, wel gezellig druk. De fans zijn hier lovend over hun bondscoach uit Nederland. I mean, so far she's done really good things for England. Sinds ze het over heeft genomen, doet ze het heel goed. Ze zet echt een ongekende reeks neer. Voordat ze kwam, wist ik niet veel van haar. Maar nu ben ik een groot fan. With England, but I'm now a big fan. I don't see the English manager of the women's team. And that's it. Ik volg het vrouwenvoetbal niet echt, maar zag dat het hier opstond. Nederland heeft een lange historie van goede managers. En mooi dat het zich doorzet bij de vrouwen. Ze heeft voor een aanvallende gedachte gezorgd bij Engeland. Vroeger zakten we terug naar een voorsprong. En nu, onder Sarina, blijven we maar gaan. Onder Sarah, we really go for it. We keep trying to go for more and more. Keep attacking, keep entertaining. I didn't realize that the coach was Dutch. Well, now you do. I don't know a lot about the women's England team. But yeah, I've learned something today. Tja, niet iedereen volgt het vrouwenvoetbal even goed hier in Engeland. Wie dat wel doet, is Janet Mayer. Ex-international, winnaar van het zilver op het EK in 1984. Zij is onder de indruk van Wiegman. She's doing a fabulous job because we're so attacking. Ze doet het fantastisch. En als ze de bal hebben, gaan ze meteen vooruit, zegt Mayer. You know, I think she's a fabulous job. Met de coaches hiervoor was er geen plan. Met Wiegman is meteen duidelijk waar ze naartoe wil. En de spelers geloven in haar. And since she's come in, you can see there's a direction. You can sort of see that the girls seem to believe in what she's doing. And I think that's the biggest part of a coach. If you believe in the coach. And you then perform and take that onto a pitch, you're going to go from strength to strength, and I think that's what she's doing. Every time they come forward, England hit the back of the net. This is incredible. England are on fire. Engeland raast door het toernooi. In 3 duels scoort het 14 keer. Record breaking, history making, barnstorming performance from England. They have arrived at Euro 2022. Mede door dat succes, en natuurlijk omdat het wordt gehouden hier in Engeland, leeft het EK meer dan ooit. Ook hier bij het fanfestival in Manchester. Certainly bigger than previous years. None of this, like we're currently in the fan park in Manchester, and none of this existed for any other tournaments. So I certainly think it's got bigger and bigger. We've seen the attendance records get shattered. It's getting bigger, like we can see here. We're stood in Manchester Piccadilly Gardens. Like I said, 10 years ago, we never would have seen a big screen showing the women's football. And I was surprised. 10 jaar geleden hadden we nooit vrouwenvoetbal op een groot scherm kunnen kijken. Tijdens de openingswedstrijd reed ik langs Old Trafford en ik zag echt overal mensen. Het wordt steeds groter. En Nederland heeft een traditie met trainers bij de mannen, met Van Gaal en Cruijff. En nu is daar Wiegman. Hopelijk kan zij ons de titel bezorgen. En vanavond om 9:00 begint die kwartfinale van Spanje tegen het Engeland van de Nederlandse bondscoach Wiegman. NPO Radio 1. Spraakmakers. De stelling vandaag, het is terecht dat gemeenten de handen van de asielopvang aftrekken. Ik ben altijd zo blij geweest met de gemeentes die die zorgopvang serieus namen. Een studio met bevlogen gasten. De angst is denk ik dat dus die overheid denkt, nou dat gaat eigenlijk wel prima zo. Wij hoeven niet nog weer extra stappen te nemen, want het is opgelost. Nou, het is niet opgelost. Luisteraars die meedenken over de inhoud. Er moet nu iets gebeuren, het gaat zo niet langer meer. De vertrouwde nieuwsquiz. U mag een poging wagen. We gaan het proberen. Het Mediaforum. En Stand.nl. KRO NCRV met Spraak. Zometeen van 10:30 tot 11:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met A hamburgers en Ultimate Beef Burgers, 3 schalen voor €5. A verse pasta en pastasausen, 2 stuks, 50% korting. Een Philips Senseo voor €55. En AH kersen, 400 gram, 2 schalen voor €5. De meeste en de beste aanbiedingen van Albert Heijn. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Ontdek prijsfavorieten. Onze goedkoopste huismerkproducten van topkwaliteit. Zoals Brouwers 0.0, 6 blikjes voor maar €1,99. Zo. Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Goede doelen waren vorig jaar honderdduizenden euro's kwijt aan negatieve rente. En president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wovenmoed. De Russische president zei dat na een overleg in Teheran met de Turkse en Iraanse president. Door de Russische invasie zijn graantransporten uit Oekraïnse havens op dit moment niet mogelijk. En dat leidt wereldwijd tot problemen. Poetin herhaalde dat hij Oekraïnse graanschepen wel wil doorlaten, maar dan moet een aantal sancties tegen Rusland worden opgeheven. De top in de Iraanse hoofdstad Teheran ging verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog altijd warm is. Door de hitte is ook smog ontstaan. Die lijkt op zijn retour, ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Koning Willem-Alexander heeft gratie verleend aan oud-tv-presentator Frank Masmeijer, schrijft de Telegraaf. De krant meldt dat hij eind vorige maand is vrijgelaten. Masmeijer werd in 2017 veroordeeld tot 8 jaar cel voor de smokkel van honderden kilo's cocaïne via de haven van Antwerpen. In hoger beroep werd de straf verhoogd naar 9 jaar. Masmeijer werd bij het grote publiek bekend door de tv-programma's die hij presenteerde voor de NCRV. Goede doelen waren het afgelopen jaar tonnen kwijt aan negatieve rente op hun bankrekening, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Artsen zonder grenzen en het leger des Heils waren het meest kwijt. Ze moesten ruim 3 ton aan negatieve rente betalen. Het gaat in verhouding wel om een klein deel van de inkomsten. Bij de 20 grootste organisaties ging 0,3% van het donateursgeld op aan negatieve rente. In Suriname willen demonstranten vandaag voor de derde dag op rij protesteren tegen de regering van president Santokki. Er staan 11 punten op hun eisenlijst. De demonstranten willen onder meer dat de minister van Financiën opstapt vanwege het verdwijnen van €1,8 miljoen. Ook eisen ze uitleg over de hoge benzineprijzen. En ze willen dat de benoeming van de broer van vicepresident Brunswijk op een hoge positie wordt teruggedraaid. De Belarusische overheid zat achter de nepbommelding waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in de hoofdstad Minsk, zegt de luchtvaartorganisatie van de Verenigde Naties, onder meer op basis van opname van de luchtverkeersleider die toen dienst had. In het toestel zat Roman Protasevich, een journalist die door Belarus werd gezocht. Hij werd met zijn vriendin in Minsk gearresteerd. Protasevich heeft huisarrest. Zijn vriendin werd vorige maand veroordeeld tot 6 jaar cel. Het weer in het noorden en oosten, eerst veel zon. Temperaturen kunnen nog oplopen tot 32 graden. In de middag wordt de warmte verdreven door regen en onweer vanuit het zuidwesten. Ook morgen buien en dan nog zo'n 22 graden. ANWB Verkeersinformatie, Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er is niet bijzonder veel aan de hand onderweg, maar toch moet je op een aantal wegen rekening houden met wat vertraging. Op de A27 van Utrecht naar Breda rijdt het langzaam tussen Lexmond en knooppunt Gorkum. Door een auto met pech is daar maar één rijstrook open. Dat kost je 10 minuten extra. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven heb je ook 10 minuten vertraging. Het is daar wat drukker tussen Moergestel en Oorschot. En op de N35 van Zwolle naar Almelo staat een vrachtwagen met pech. Tussen Nijverdal-West en Wierde-West staat daardoor 3 kilometer file... en de vertraging is bijna een half uur. We kunnen alles doen wat we willen doen. Winkelen, op bezoek bij oma, naar je werk gaan, met vrienden naar het terras. Maar het coronavirus is er nog steeds. Jij kan helpen om verspreiding van het virus te voorkomen. Heb je klachten? Doe een zelftest en blijf thuis als je corona hebt. Zo beschermen we elkaar. Het helpt ook om de andere adviezen te volgen. Ster. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Na New York, Parijs, Londen, Tokio is hier Venlo. Ook een wereldstad. Visit venlo.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. Je komt steeds meer lotto-winnaars tegen. Want Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. En die staat deze week op 8,9 miljoen euro. Voor slechts 2 euro kun jij de volgende Lotto-miljonair zijn. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het NOS Radio 1-journaal. Een deel van het geld dat goede doelen ophalen verdwijnt tegenwoordig in de zakken van de banken. Want door de negatieve rente moeten fondsen soms wel tonnen betalen om hun geld op de bank te kunnen stallen. In de studio Nick Wouters van de economieredactie. Nick, jij hebt uitgezocht om hoeveel geld het precies gaat. Wat kwam je allemaal tegen? Dat er heel veel fondsen hiermee bezig zijn. Want veel goede doelen hebben veel geld, hebben ze dat op de bank staan en moeten dus die negatieve rente betalen. Dat is een grote zorg bij veel van die fondsen. Ze hebben gekeken hoe ze dat kunnen omzeilen, maar ze hebben dus toch veel moeten betalen. Want ja, sinds 2020 is dat ingevoerd, hè, negatieve rente, ook wel boeterente genoemd. Geld wat je op de bank hebt boven een bepaald bedrag, daar moet je rente over betalen in plaats van dat je het krijgt, wat we jarenlang, decennia lang gewend waren. En ja, dan zie je dat bij elkaar de 20 grootste fondsen afgelopen jaar 2,3 miljoen betaald hebben. Nou, er zijn nog veel meer goede doelen, dus dat bedrag ligt nog veel hoger. Want welke goede doelen betaalden dan het meest? Nou, verreweg het meest betaalde bijvoorbeeld Kika. Meer dan 2 ton. KWF kankerbestrijding, 231.000 euro. Zijn wel grote bedragen. Rode Kruis, 2,5 ton. Heb je nog Leger des Heils, zelfs 3 ton betaald. En Artsen zonder Grenzen, die staat helemaal op kop. Met 362.000 euro dat betaald is aan negatieve rente. En ik sprak erover met Thijs van Buren. Hij is de financiële man bij Artsen zonder Grenzen. Dat is veel geld. Het is geld wat we ook liever natuurlijk niet aan de banken zouden betalen. Ik denk dat we als goede doelen eigenlijk geen negatieve rente zouden moeten betalen. Zeker niet als je dat afzet tegen de miljardenwinsten die ING en ABN AMRO ook vorig jaar en ook in 2020 toch hebben gemaakt. Dus in die zin zou een nultarief voor goede doelen zou een goede oplossing kunnen zijn. En dat hebben we ook met de banken overlegd en aan ze gevraagd. Niet alleen wij, maar ook in samenspraak met de andere goede doelen. Maar dat is niet gelukt, helaas. Had u meer coulance van de banken verwacht? Ik had graag meer coulance van ze gezien. En we hebben die gesprekken ook wel gevoerd. Zeker ook met ABN AMRO, wat onze grootste bank is. Hebben we ook wel, zeker in het begin, een aantal verzachtende regelingen kunnen treffen. Die in ieder geval het effect wat hebben gedempt. Maar uiteindelijk heb je het ook in onze jaarrekening kunnen zien. Uiteindelijk hebben ook wij negatieve rente moeten afdragen. Was er geen bank te vinden die zei, nou, voor goede doelen maken wij wel een uitzondering? Absoluut niet. In de publiciteit wel. In de praktijk bleek dat toch wat minder robuust te zijn. U zou ook nog het geld van de bank kunnen halen en dan hier in de kluis kunnen stoppen? Dat lijkt me een heel onveilige optie om dat te doen. Het zou bovendien best veel zijn, dus laten we dat niet doen. En hoeveel zou het zijn? Nou, we hebben momenteel denk ik rond de 90 miljoen bij de ABN AMRO staan. Dat zijn behoorlijke bedragen. En dat lijken, het is heel veel geld. Maar als je kijkt naar onze operationele budgetten voor dit jaar, we gaan ruim 300 miljoen uitgeven in gezondheidszorg en noodhulpprojecten in de wereld. Dat geld hebben we echt hard nodig om de continuïteit van die projecten te waarborgen. Ja, Thijs van Buren was dat, van Artsen zonder Grenzen. Ja, ze hebben geen keus, zegt hij. We moeten het wel stallen bij die banken. Is dat ook echt zo? Nou, daar kan je wel kritiek op hebben. Want er zijn ook fondsen die een andere oplossing hebben gekozen. Bijvoorbeeld UNICEF. Die is qua omvang nummer 5 in Nederland. Qua geld wat binnenkomt van donateurs. En ze hebben maar 10.000 euro aan negatieve rente betaald. Simpelweg omdat ze het geld wat ze op Nederlandse rekeningen hadden meteen doorgesluist hebben naar New York, waar het hoofdkantoor zit. Waar geen negatieve rente hoefde te worden betaald. Dus er zijn wel manieren om eronder uit te komen. Je kunt het ook spreiden over verschillende rekeningen. Je kunt gaan beleggen bijvoorbeeld. Ja. Neemt natuurlijk ook weer, heeft ook weer risico's en brengt ook weer kosten met zich mee. En dat is ook wat Artsen zonder Grenzen zegt. Ja, we wilden het niet gaan beleggen, we wilden het veilig op die bank houden. En ja, dan moeten we dus die negatieve rente betalen. We doen het liever niet, maar we zien zelf ook geen andere oplossing om daaraan te ontkomen. Je moet het wel in perspectief zien, want in totaal van wat er gedoneerd wordt is 0,3% gaat op aan negatieve rente. Dus als jij 100 euro doneert, dan is het zo'n 30 cent daarvan wat naar de banken gaat vanwege negatieve rente. Maar je toch, als je het optelt, zijn het flinke bedragen. Ja, inderdaad. En ja, je kan er geen dingen mee doen waarvoor je het eigenlijk bestemd hebt, dat geld. En die fondsen hoopten op coulance van de banken. Hoe kijken de banken hier nou allemaal naar? Ja, die zeggen negatieve rente is een noodzakelijk kwaad. Wij kunnen niet anders. De Europese Centrale Bank die heeft negatieve rente ingevoerd en wij moeten die rekening gewoon doorschuiven. Rabobank zegt wel, we proberen dan nog te kijken naar het karakter van de goede doelen en afspraken te maken. Maar je hoort in de praktijk van goede doelen dat ze daar weinig van gemerkt hebben. Misschien hebben ze wel iets minder betaald dan andere bedrijven, maar ze moesten wel betalen. ING zegt dat ze geen onderscheid maken tussen klanten. Wel dat ze nog een helpdesk hebben voor goede doelen waar bekeken wordt hoe de kosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. En ABN AMRO zegt, ja, we kunnen geen uitzondering maken. Want ja, we hebben ook nog religieuze organisaties als klant, pensioenfondsen. We hebben gemeend dat het uitsluiten van één sector daarbij niet te verantwoorden was. Dus iedereen moet betalen, dus ook de goede doelen. Maar eindigend met toch een beetje goed nieuws voor die goede doelen. Want het einde van die negatieve rente is in zicht, hoor. Morgen is het zover. Tenminste, niet direct bij de bank. Maar dan gaat de Europese Centrale Bank de rente voor het eerst in 10 jaar verhogen. En dan ga je ook merken dat de rentetarieven bij de banken, als klant ga je dat merken. Grote banken hebben al gezegd, die negatieve rente die gaat verdwijnen waarschijnlijk in oktober. Misschien nog wel ietsje sneller als de centrale bank de rente nog verder verhoogt. Dus het einde is inderdaad in zicht. En daar zijn de goede doelen heel blij mee, want ze vinden dit heel vervelend. Dankjewel. Nick Wouters was dat van de economieredactie. Het is 8:11. Oud-presentator Frank Masmeijer heeft van koning Willem-Alexander gratie gekregen en is daarom onmiddellijk vrijgelaten uit de gevangenis. Daar zat hij een celstraf van 9 jaar uit voor zijn aandeel in drugsmokkel. Geert-Jan Knoops, u was een van de advocaten van Masmeijer. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft deze gratieverlening u verrast? Zeker. Het is sowieso al bijzonder dat iemand gratie krijgt in Nederland. En in dit geval in het bijzonder, omdat meneer Masmeijer toch voor een zeer ernstig feit was veroordeeld. Hoewel hij altijd zijn betrokkenheid heeft betwist. Dus het is zeker bijzonder. Het is voor hem natuurlijk bijzonder aangenaam, want hij had nog 1,5 jaar gevangenisstraf van de 9 jaar die hij in België heeft gekregen uit te zitten. We hebben hem met onze Belgische collega bijgestaan in de overleveringsprocedure en in de procedure bij het Hof van Beroep in Antwerpen. En daar merkten we dat toch de inzet van justitie heel hard was. Waarbij dus een hele hoge straf is geëist en opgelegd. En dat maakt dus deze gratie extra bijzonder. Omdat gratie normaal alleen in uitzonderlijke gevallen wordt toegekend in Nederland. Dan moet u denken aan buitengewone humanitaire omstandigheden die niet eerder bekend waren bij de rechtbank of het Hof. Of omstandigheden die hebben gemaakt dat iemand een totaal ander leven is gaan leiden of gaat leiden. En ja, ook statistisch gezien komt gratie eigenlijk in Nederland zeer weinig voor. Want hoe vaak heeft u het zelf in uw eigen praktijken meegemaakt bij strafzaken? Nou, ik ben nu 35,5 jaar advocaat. En ik heb in een handvol zaken hebben wij het meegemaakt dat iemand gratie kreeg. En dan moet u denken aan aanvragen die daar denk ik toch al over de 100 zijn geweest in onze praktijk. Maar het zegt een handvol van die zaken heeft ooit geleid tot een gedeeltelijke of een algehele gratie. En hier gaat het om een gedeeltelijke gratie voor de laatste 1,5 jaar. Maar het blijft heel bijzonder. En het bijzondere is ook dat de beslissingen blijven altijd buitengewoon sumier. Wat wij hebben begrepen uit de berichtgeving is dat de inhoud van het gratiebesluit eigenlijk ook weinig onthult over de precieze reden. Dus dat weten we op dit moment niet. Dus de heer Masmeijer zelf die gratie heeft aangevraagd, heb ik begrepen. En hij zelf ik het bericht vandaag ook las in de Telegraaf, was zelf ook verrast door de toekenning. Dus wat precies de beweegredenen zijn geweest voor deze gratie, dat blijft vooralsnog even in het ongewisse. Wat moeten mensen in zo'n gratieverzoek aangeven? Ja, welke omstandigheden ertoe zouden kunnen leiden dat ze vrij worden gelaten? En zo ja, wat heeft Masmeijer daar dan in gezet? Ja, nou, het moet in de eerste plaats gaan om, wat ik net al zei, omstandigheden die nieuw zijn, die dus niet al bekend waren bij de rechtbank of het hof. Ten tweede moet het gaan om omstandigheden die dusdanig klemmend zijn, hè, dat gratie op zijn plaats. En dan moet u denken aan iemand die tijdens detentie ernstig ziek wordt en dus alleen maar buiten gevangenschap kan worden behandeld. Omstandigheden in een gezin, een kind dat ernstig ziek wordt. Iemand die een overblijvende ouder moet verzorgen, die door niemand anders kan worden verzorgd. Het kan ook gaan om iemand die, doordat hij een bijzondere baan of positie krijgt, en bij voortduring van de gevangenschap of als hij terug moet naar de gevangenis, die baan zou verliezen. Dat soort omstandigheden worden doorgaans aangevoerd bij gratie. Maar nogmaals, we hebben in de praktijk meegemaakt dat zelfs dat soort omstandigheden niet leiden tot gratieverlening. Heeft u al contact gehad met Frank Masmeijer hierover? Nee, niet. Want wij hebben eigenlijk sinds onze bijstand in België in de beroepsprocedure met hem nog wel contact gehad toen hij de straf moest uitzitten. Met name hebben we toen gesproken met hem over de vraag of hij zou moeten kiezen voor tenuitvoerlegging in België of in Nederland. Want dat verschilt nogal het regime wat ziet op de vervroegde vrijlating. Daar hebben we met hem contact over gehad. Maar dat is alweer ruim 1,5 jaar geleden. Zo niet langer. En nadien niet meer. Want toen was eigenlijk de reden voor onze bijstand ten einde. Hij moest toen restantstraf uitzitten in Nederland. En kennelijk heeft hij vorig jaar zelf de sprong gewaagd naar gratie. En is dat dus gelukt. En dat maakt, gelet op de achtergrond van de zaak, maakt dit wat extra uniek. Dank u wel, advocaat Geert-Jan Knoops. De controle op uitkeringen gaat op de schop. Dat leest de Volkskrant in een kamerbrief van de ministers Schouten en Van Gennep. Minder wantrouwen en het nieuwe uitgangspunt is dat de meeste mensen het goede willen doen. Een belangrijke aanpassing die de ministers voorstellen is dat de termijn waarop een onterecht uitbetaalde WW, AOW of bijstandsuitkering kan worden teruggevorderd omlaag gaat van 20 naar 5 jaar. Onenigheid over het advies voor de flexcontracten dat werkgevers en werknemers samen hebben opgesteld, dat advies. Een jaar geleden kwam het polderoverleg met aanbevelingen aan het kabinet over het inperken van de flexcontracten op de arbeidsmarkt. De minister nam deze plannen over, maar volgens NRC leggen werkgevers en bonden de afspraken nu verschillend uit. Zo zijn ze het niet eens over de vraag of de pensioenregeling van vaste werknemers ook moet gaan gelden voor uitzendkrachten. Het Amerikaanse parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez, onder meer bekend van een Netflix-serie over haar, is opgepakt samen met nog minstens 12 andere democratische politici. Het gebeurde voor het gebouw van het Hoge Rechtshof in Washington. NBC News meldt dat ze daar meedeed aan een straatblokkade als protest tegen de beslissing van het Hoge Rechtshof om het landelijk recht op abortus terug te draaien. We're currently participating in illegal demonstration activity.

We praten hier met wat Sevillanos, wat lokale inwoners, over de vraag hoe zij dat nu doen, slapen als het zo warm is. En de tips gaan alle kanten op. Veel drinken, veel water. Bier komt ook voorbij. Niet te koud douchen voordat je gaat slapen. Een beetje lauw het water houden. En ja, dan nog het beste ook zonder pyjama. Y mejor sin pyjama, hasta sin ropa. Ja, die pyjama uit dus in de nachten. Een bijdrage van correspondent Rob Soutberg. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. John Secada, een hit uit 1992, Just Another Day. En tijdens dat nummer kwam Roos binnen. Goedemorgen, Simone. Goedemorgen. Wat gaan jullie zo meteen bespreken in Stand.nl? Vandaag praat ik over de stelling: het is goed dat de EU 15% gasbesparing eist. De Europese Commissie presenteert vandaag een plan waar dat in staat. Dat hoorde je ook al bij jullie in de uitzending. Het gaat specifieker om een besparing van 10-15%. Hoor. Ze zijn er nog niet helemaal uit welk percentage dat wordt. En de commissie wil dat landen daar al in augustus mee beginnen. De commissie is bang dat als landen dat niet doen, dat er dan een energiecrisis komt in het najaar. Nou, lukt het lidstaten niet om te besparen, dan denkt de commissie zelfs aan dwang. Volgens Frans Timmermans moeten niet-essentiële bedrijfstakken op pensioen en rantsoen, of tijdelijk stil komen te liggen zelfs, om te voorkomen dat huishoudens worden geraakt. Maar ook voor huishoudens geldt, kijk nog even wat u kunt doen. En dat geldt bijvoorbeeld voor nu. Nu het zo warm is, zet de airconditioning lager. In Nederland wordt namelijk stroom nog hoofdzakelijk met gas opgewekt. Ja. Dus dat zou een bijdrage kunnen leveren. En doe die pyjama uit, dat doen ze in Spanje. Dan heb je het extra cool. Goed, is een tip mijnerzijds. Gratis. Gratis. Je zomaar. Ja. En wat vindt u? Begrijpt u dat de EU dit voorstel doet en mogelijk over wil gaan tot dwang? Bent u voor Europese solidariteit ook nu? Is het eerlijk voor de lidstaten die helemaal niet afhankelijk zijn van Russisch gas om hier ook aan mee te moeten werken? En maakt u zich überhaupt zorgen nu over of u de winter wel warm doorkomt? Dan zegt u, nou, ik ben nu echt met hele andere dingen bezig. En als het gaat om besparen, waar denkt u nog te kunnen besparen? Want volgens mij heeft iedereen dat al gedaan de afgelopen maanden. Bel ons 0800 1101. Dat zometeen bij Roos. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Russische president Poetin ziet vooruitgang in de onderhandelingen over graantransporten via de Zwarte Zee, zei hij na een top in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar ook de Turkse president Erdogan aanwezig was. Poetin wil Oekraïnse graanschepen doorlaten als een aantal sancties tegen Rusland van tafel gaat. Opnieuw is in Rotterdam een woning beschoten. Dit keer ging het om een woning in Zuid, waar ook een mogelijk explosief aan de deur hing. Buurtbewoners werden geëvacueerd. In 3 weken tijd zijn in Rotterdam en omgeving 14 woningen beschoten, zegt Omroep Rijnmond. In de VS heeft het Huis van Afgevaardigden ingestemd met een wet die het homohuwelijk in het hele land moet beschermen. Progressieve Amerikanen zijn bang dat het Hoge Rechtshof zulke huwelijken onmogelijk maakt, zoals eerder gebeurde met het recht op abortus. De huwelijkswet moet nog wel langs de Senaat. En de VN zegt dat de Belarusische overheid achter de nepbommelding zat, waarmee een toestel van Ryanair vorig jaar werd gedwongen te landen in Minsk. Aan boord was een journalist die door Belarus werd gezocht. Hij werd bij aankomst gearresteerd en zit nu in huisarrest. Weerplaza, Diana Woeij, wat voor dag wordt het vandaag? Nou, heel anders dan gisteren. De tropische hitte zijn we bijna overal kwijt. Alleen langs de oostgrens en in het noordoosten kan de temperatuur aan het einde van de ochtend, begin van de middag nog de tropische waarde van 30 of 31 graden bereiken. Maar op veel plaatsen is de wind al gedraaid naar het zuidwesten. De lucht is vochtiger geworden. Het voelt benauwder aan daardoor. En ook is er wat meer bewolking te zien. De kans op buien groeit ook van het zuiden uit. Ik verwacht de eerste spatjes met name aan het einde van de ochtend, begin van de middag in zee. Maar dan denk ik wel dat het op veel plaatsen vanmiddag toch wel droog zal blijven. De meeste buien trekken vanavond en vannacht over. En dan kan er met name in het oosten van het land het gewoon stevig wat regen gaan vallen. En ook is kans op een klap onweer. Nou, voordat die buien arriveren, warmt het op veel plaatsen op naar zo'n 24 graden langs de kust tot zo'n 29 graden verder landinwaarts. En daarmee hebben we dus minder warme lucht. Maar ja, ik vind het wel een beetje benauwd vandaag. Ja, en hoe is het morgen? Nou, morgen heel anders. Overwegend veel bewolking en buiig. Vooral in de noordoostelijke helft opnieuw de meeste regen. De temperatuur die pakt echt een stuk lager uit. 19 graden langs de kust tot zo'n plaatselijk 24 graden nog in Limburg. En daarbij draait de wind naar het noordwesten. En staat er vooral langs de kust enig tijd windkracht 6. En dat is behoorlijk wat wind. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Bianca Damink. Er staan maar een paar files. Je hebt vertraging op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos. Het oponthoud is een kleine 10 minuten. Hetzelfde geldt voor de A28 van Zwolle naar Groningen bij Groningen-Zuid. Dat komt door werkzaamheden. En op de N35 van Zwolle naar Almelo ben je 10 minuten langer onderweg tussen Nijverdal-West en Wierde-West. Dat komt door een vrachtwagen met pech en het verkeer wordt daar omgeleid via de route U40. Ster. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Morgenavond bij de EO op NPO 2, Auschwitz. Een intiem portret van filmmaker Oeke Hoogendijk. 15 jaar lang filmde zij haar moeder die tientallen jaren het huis niet uitdurfde en leefde met een trauma van de Tweede Wereldoorlog, waarin ze haar familie verloor. Kijk de EO-doc Auschwitz morgenavond om 9:55 op NPO 2. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Geld lenen? Jij wilt toch de beste lening voor jouw wensen? Op geld.nl vergelijk je het meest complete aanbod leningen in Nederland. Zo vind je altijd de beste lening tegen de laagste rente. Geld.nl. Let op. Geld lenen kost geld. Terug naar de driedaagse, vierdaagse in Nijmegen. De eerste dag, gisteren, werd vanwege de extreme hitte geschrapt. Vandaag is het ook nog flink warm, maar er wordt wel gelopen. Ja, verslaggever Onno Beukers, we hoorden al dat er vanwege die hoge temperatuur goed wordt gedronken. Je vertelde ook dat je op zoek zou gaan naar de mensen met de eerste blaren. Hoe staat het ervoor? Nou ja, heerlijk hoor, gevonden. Ja, ik had al een tijdje geleden ontbeten en dat vond ik zelf ook wel weer prettig. Want ja, het is niet de meest smakelijke klus om te doen, blaren prikken. Ik heb het overigens niet zelf gedaan hoor. Want er is hier een heel team van het Rode Kruis aanwezig om blaren te prikken. En ja, de eerste mensen die liggen hier op de bedjes, ze hebben dan ongeveer 15 kilometer gelopen. Ja, en dan kan het toch af en toe pijn doen. Hoor maar. Je bent ongeveer 15 kilometer op weg. Maar er zitten al wel blaren, of niet? Ja, er zitten al blaren, man. Want de bedoeling is wel dat jij de Vierdaagse nog gaat uitlopen. Ja, uitlopen? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Het zijn nog 2 dagen hierna. Dus deze dag nog even doorwaggelen. Ja, ga ik even naar de andere kant van de tafel. Nou ja, waar de voeten liggen, meneer. Hoe staat het ervoor? Nou, een paar blaadjes. Volgens mij weinig hoevend of verkeerde schoenen, maar oké. Okay. We proberen de blaren te behandelen. Er zitten een paar open wondjes bij, dus daar wordt duoderm op gedaan. En dan hopen we gewoon dat het volhoudt. Ja, en die blaar die moet geprikt? Ja, uiteraard. Nou, dan laten we dat maar eens gaan doen. Dan wordt eerst even schoongemaakt met een doekje. Je hebt al even de pet voor je ogen gedaan, want je hoeft het zelf niet te zien, begrijp ik. Kijk, dat ik een tatoeage heb, dat is al echt wel zo'n ding. Want naalden vind ik nog steeds zo echt gewoon dat ik hoef het gewoon liever niet te zien. Ik wil zo meteen net wat die krabbel. Hey! Ik wil best wel die krabbel nu zetten tijdens het prikken, want dat is echt weer helemaal top dit. Oké. Okay. Ja, maar ga jij nou echt... Wat welk moment ga jij nou uitkiezen? Echt het moment dat ik hem neer ga zetten op papier, want dan weet ik echt wel hoe laat het is. Even. Ah! Is die al door? Ja. Ja, de eerste. En nu? Nu gaan we naar de tweede. En nooit een beetje van dat pus in je gezicht? Nee. Ah, ik kan lachen als een boer die kiespijn heeft. En dan wordt het zo meteen ingetaped en dan is het weer klaar. Dan hoop ik dat het de 4 dagen uitloopt. Ja, dit was toch enigszins gillen. Ik hoop dat de mensen die luisteren nu ontbeten hebben, Onno. Dit is allemaal niet heel fris. Ja, maar dit is ook hoe het gaat. Hè? Ja, dat is waar. De realiteit. De mooie en de sfeervolle kant laten horen, gelijk. Maar ook de realiteit. Ja, ja. En Nicole van Waterburg van het Rode Kruis. Deze jongen hoorden we gillen. Maar is het druk? Wordt er al volop gegild of is het eigenlijk nog wel rustig? Nou ja, het is eigenlijk heel erg rustig hier op deze post. Want normaal gesproken is dit natuurlijk de tweede dag. En die mensen... mensen die zijn er nu niet, zeg maar. Dus, want ja, normaal gesproken worden ze op de eerste dag al helemaal... krijgen ze pijn in hun voeten en ze allemaal dingetjes. En nu gaat het eigenlijk wel goed. We zien alleen wat insectenbeten voorbij komen... Wel grappig, want er zijn dus wel mensen die gisteren gelopen hebben. En die zie je dus nu hier ook komen met, ja, ik ben gisteren... Oh ja, dat zijn de mensen met de blaren nu. Ja, die heb je dus. En ja, onze hulpverleners, die zitten dan wel een beetje met hun handen in het haar. Want ze denken aan de ene kant, ja, ik ben wel hulpverlener. Ik help die mensen, want het is mijn passie om blaren te prikken. Maar aan de andere kant denken ze ook, was niet helemaal de bedoeling om te gaan lopen. Dus dat zijn dan wel interessante verhalen die je hoort. Ja, nou is het ook een warme dag, hè? Opnieuw. Niet zo warm als gisteren. Toen werd het ook afgelast. Verwacht je daar ook nog ellende mee hier bij deze post? Nou, wat ik eigenlijk van de hulpverleners hoor... is dat het allemaal heel moeilijk te zeggen is. Want het is gewoon een hele andere vierdaagse. Het zou zomaar kunnen dat ja, nu is het warm. Dat kan zorgen voor ook blaren. Want ja, als niet iedereen heeft dan droge sokken mee of zo. Want dat is dan de tip die je krijgt. Weet je wel, trek droge sokken aan. Dus ja, het is eigenlijk allemaal heel lastig te zeggen. Ja, en er staat hier wel een waterpunt. Daar wordt ook volop gebruik van gemaakt. Dus ik denk dat mensen het zelf ook echt wel doorhebben... dat er goed gegeten en goed gedronken moet worden. Ja, en vandaag is een officiële dag. Dus vandaag zijn de blarenposten ook open. Dus ja, mensen, ze kunnen blaren lopen als ze willen. Maar ik denk dat de meesten dat niet willen. Dankjewel, Onno Beukers. Bij de driedaagse, vierdaagse moet ik dus zeggen, in Nijmegen. De renners in de Tour krijgen vandaag weer een zware etappe voor de kiezen. 4 stevige klimmetjes en de finish bergop. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. De Tour die 3 weken duurt plus 3 dagen. Ja, oké. Okay. Dat is nog eens even een stukje langer. Ja, precies. We gaan even terug naar gisteren met een opvallende en een toch ook onverwachte winnaar. Ja, zeker. Een man die eigenlijk nooit wint. Is wel eens tijdrijkampioen geweest van zijn land, van Canada. Een Franstalige Canadees, Hugo Orl. De man is inmiddels 31 en ja, nooit iets groots gewonnen. En het bijzondere is dat hij vroeger met zijn broertje... dat hij droomde van deelname aan de Tour. Alleen die broer, Pierrick, die is 10 jaar geleden om het leven gekomen... bij een ongeluk. Werd aangereden door een dronken automobilist... terwijl hij aan het hardlopen was. Ja, en deze overwinning heeft hij dus aan zijn broer opgedragen. En ja, de emoties die spatten echt gisteren van de beelden... af toen hij over de finish kwam, hoe hij daarna ook gefeliciteerd werd door iedereen. Want iedereen kent dat verhaal in het peloton blijkbaar. Dus iedereen gunde hem die overwinning. Het was een knappe overwinning. En het was een mooi moment dus. En ja, daarachter werd natuurlijk weer gestreden om de gele trui. Hoe verliep die strijd? Ja, dat was de aangekondigde aanval natuurlijk van Tadej Pogacar. Hij had gezegd, ik ga overal aanvallen waar ik maar kan. Hij probeerde het op de allereerste klim van eerste categorie. Daarna volgde nog een klim. Maar daar viel hij 2 keer aan en 2 keer werd hij gecounterd door Jonas Vingegaard. De man in de gele trui die heel makkelijk naar dat achterwiel reed en met hem meereed. Nou, toen kwamen ze over de top van die eerste klim. Toen probeerde hij het nog een keertje in de afdaling. Een verrassingsaanval. En ook toen zat Vingegaard meteen aan zijn wiel. En ja, daarna gaf Pogacar het blijkbaar op. Althans voor de dag van gisteren. Want op de laatste klim heeft hij het niet 1 keer geprobeerd. En reed ze met z'n allen naar boven. En wie waren de verliezers gisteren? Ja, Romain Bardet is de allergrootste verliezer. Dat is de kopman van die andere Nederlandse ploeg, hè, van DSM. Fransman is het. Ooit is een keer 3e geweest in de Tour. Dus echt een goede renner. En die stond 4e in het algemeen klassement. Maar die duikelde 5 plaatsen naar beneden. Omdat hij het tempo van ja, de grote mannen... en met name Pogacar en Vingegaard niet kon volgen. Dus die is voorbijgestoken door een aantal andere renners. Dus dan zie je toch maar dat ondanks het feit... dat die aanval op de gele trui niet lukt... dat er toch dan slachtoffers zijn en mensen die ja, op achterstand raken. En over een man die op achterstand raakt gesproken. Marc Soler, een van de knechten, een van de belangrijke knechten... want hij kan heel goed klimmen, van Tadej Pogacar. Die is ziek geworden en die heeft de hele dag achteraan gereden. En die kwam uiteindelijk te laat over de finish. Dus die is uit koers. En dat betekent dat Pogacar weer een helper minder heeft dan Jonas Vingegaard. Ja, dat belooft wat voor de etappe van vandaag. Wat gaan we vandaag zien? We krijgen vandaag een veel zwaardere etappe nog, hoor. Want gisteren was het aankomst ja, bergaf, hè, want het finishte in Foix. Maar vandaag gaan we gewoon echt de hoogte in. We krijgen de Col d'Aspin, de Ourquette d'Anquison. Dan krijgen we de Col de Vallon-Louron AZ. En tot slot de klim naar Peyragudes. Ja, en dat is echt een finish berg op. En daar kan niemand zich verstoppen. En daar zullen we ongetwijfeld dat duel weer gaan krijgen. tussen Vingegaard in die gele trui en Tadej Pogacar die gele trui weer wil overnemen. Want ja, dat is toch de winnaar van de afgelopen 2 jaar. Ja, in Nijmegen bij de Vierdaagse gaat het natuurlijk vooral over de hitte. In de Tour zagen we dat onderwerp ook vaak voorbij komen. Hoe warm wordt het vandaag? Het valt heel erg mee. Het is een wat frissere dag. De komende dagen wordt weer een stuk warmer. Maar ik heb even gekeken naar de temperatuur in Saint-Lary-Soulan. Dat ligt een beetje aan de voet van de klim naar de Péragude. En daarin wordt het vandaag 23, 24 graden. Dus een beetje half bewolkt. Geen regen, maar het valt heel erg mee. Dankjewel, Gio Lippens. De Tour Caravan rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. Op school krijgen Franse kinderen les in economie. En daar leren ze bijna niets over bedrijven, geld of de markteconomie. Ze leren dat de overheid er is om te zorgen dat alles goed gaat. Dat is de Franse economieles. Het gevolg is dat de Fransen altijd naar de overheid kijken. Daar gebeurt het, die is verantwoordelijk. En als de overheid dan teleurstelt, dan is de teleurstelling ook echt groot. Even terug naar 1986, de kernramp in Tsjernobyl. Een radioactieve wolk trok over Europa. Maar de Fransen kregen te horen dat die wolk stopte aan de Franse grens. Op het tv-journaal werd letterlijk gezegd dat de wind de radioactieve deeltjes terugblies bij de grens met Italië. Op televisie verscheen zelfs boven een landkaart een stopbord in beeld bij de grens van Frankrijk, alsof de radioactieve deeltjes daar zouden denken, ho, hier mogen we niet naar binnen. De regering bagatelliseerde het gevaar van Tsjernobyl en zei, Frankrijk heeft geen enkele vorm van nucleaire neerslag gehad. Dat bleek uiteindelijk allemaal niet waar. En in het collectieve geheugen van de Fransen werd toen gegrift, de overheid liegt. Kort geleden gebeurde zoiets opnieuw. In 2020 zat corona eraan te komen. Dus de Fransen keken, zoals gewoonlijk, naar de overheid. Wat doet die? Wat zegt die? De minister van Volksgezondheid kwam op tv en zei letterlijk, de kans dat wij het virus importeren uit Wuhan is bijna nul. De kans dat het virus zich in Frankrijk verspreidt is heel klein. Alsof er weer zo'n stopbord aan de grens gezet kon worden. De boodschap van de overheid, eerst over levensbedreigende radioactiviteit en nu over een levensbedreigend virus, bleek opnieuw niet waar. Het zorgde voor een tweede litteken op het collectieve Franse geheugen. De overheid moet je maar met een korrel zout nemen, zeggen onze buren. En dat is nogal een omslag als je als kind op school leert dat de overheid juist alles voor je doet. Wijze raad van bondscoach Louis van Gaal voor Oranje International De Ligt. Matthijs De Ligt werd gisteren gepresenteerd bij Bayern München. De 22-jarige verdediger die komt voor ruim 75 miljoen euro over van het Italiaanse Juventus. In zijn eerste interview met het Duitse Bild zegt De Ligt dat bondscoach Louis van Gaal hem adviseerde om bij Bayern te gaan voetballen. Hij had alleen maar goede woorden voor deze club. Hij prees de filosofie van Bayern en zei tegen me, als je naar Bayern gaat, zul je het daar geweldig vinden, vertelde De Ligt aan Bild over de woorden van Van Gaal, die natuurlijk zelf ook nog coach was van Bayern tussen 2009 en 2011. Nou ja, de rest is geschiedenis, want hij is dus gisteren gepresenteerd, De Ligt, bij de Duitse club. En dan die andere Nederlandse voetbalcoach. Tenminste, hij is nog wel voetbalcoach uit Nederland, maar niet meer in Nederland. Erik ten Hag, sinds deze zomer trainer van Manchester United. En dat gaat tot nu toe heel aardig. United won gisteren met 3-1 van Crystal Palace. En dat is de derde gewonnen oefenwedstrijd op rij. En dan te bedenken dat superster Cristiano Ronaldo nog niet eens meedoet. De Portugees heeft nog niet eens getraind onder Ten Hag. Er waren ook twijfels of de Nederlander eigenlijk nog wel zit te wachten op deze alweer 37-jarige verdette. Maar Ten Hag is bij de BBC duidelijk over de toekomst van Ronaldo. He's not for sale. I planned with him and I'm looking forward to work with him. But for the rest I cannot say anymore. Dus even heel goed verteld. Ja, hij blijft. Lijkt me helder. Hij is niet te koop, Ronaldo. Als het dan Ten Hag ligt in ieder geval. En vanavond gaat in Brighton, ook in Engeland, het EK voetbal weer verder met de kwartfinale tussen Engeland en Spanje. De resultaten van Engeland zijn erg goed, maar die hype kan zo weer voorbij zijn. En Spanje mist dan wel twee topspeelsters, maar is nog steeds een van de kanshebbers voor de titel. Dat komt onder meer door Aitana Bonmati. De middenvelder is een van de sleutelspeelsters van de Spanjaarden. The Guardian sprak met haar. Niet alleen over voetbal, maar ook over haar ouders. Die zijn docent Catalaanse taal en literatuur en hadden eigenlijk maar weinig met voetbal. Van hen heeft ze dan ook meegekregen dat er meer is dan deze sport. Zo vertelt Bonmati in de Engelse krant onder meer over literatuur en haar bezoek aan het concentratiekamp Sachsenhausen. Maar ze is en blijft toch vooral ook voetbalster. Ik ben op deze wereld gekomen om te voetballen, zegt Aitana Bonmati in The Guardian. Het Engeland van natuurlijk weer de Nederlandse bondscoach Sarina Wiegman is dus voor vanavond gewaarschuwd. Diana Ross samen met de andere leden van de Supremes. Een hit uit 1966, You Keep Me Hanging On. Het is 9:11. In het Oost-Afrikaanse land Soedan wordt de strijd om land steeds grimmiger. In de afgelopen dagen vielen meer dan 100 doden bij gevechten tussen twee etnische groepen. Contact met Afrika-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat was de aanleiding voor die conflict? En hoe is dit conflict ontstaan? Of voor die gevechten, moet ik zeggen? Ja, sinds vorige week zijn er eigenlijk al gevechten. En dat is in de Soedanese deelstaat Blauwe Nijl. En dat gaat dus tussen twee bevolkingsgroepen, de Hausa en de Berta. En zoals je al zei, het gaat om een conflict om land, de toegang tot land en het bestuur van land. 10 dagen geleden eigenlijk ging het mis dichtbij de grens met Ethiopië, tussen Hausa boeren en Berta herders. Toen kwamen er 2 mensen om het leven. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar geëscaleerd, met dus heel veel doden nu tot gevolg. En natuurlijk ook burgers die op de vlucht zijn geslagen. En het is niet alleen in die regio, of gebeurt het ook op meerdere plekken? Nou, we zien op andere plekken in Soedan ook wel oplevingen van etnisch geweld. En dat komt eigenlijk omdat er een soort bestuursvacuüm in het land is. Soedan kent een roerige politieke geschiedenis. Heel even een stapje terug. 3 jaar geleden leek het wat beter te gaan met Soedan. Want toen werd dictator Omar al-Bashir na massale volksprotesten afgezet. Toen kregen ze een burger-militaire overgangsraad. Maar vorig jaar oktober hebben de militairen opnieuw een staatsgreep gepleegd. En ja, sindsdien zien we dus dat er weer geweld is op verschillende plekken. Niet alleen in deze deelstaat Blauwe Nijl, maar bijvoorbeeld ook in de westelijke regio Darfur. En dan gaat het om gevechten om land, om vee, zelfs ook toegang tot water. En ja, dat heeft de regering dus niet genoeg onder controle. En probeert de regering toch in te grijpen of er toch nog iets tegen te doen? Ja, de autoriteiten melden wel een paar dagen geleden eigenlijk dat ze het onder controle hadden. Ze zeiden, we hebben het leger en de politie ingezet. Er werd direct een avondklok ingesteld. En er was een verbod op samenkomen om de rust dus te herstellen. Maar het blijkt dus nog lang niet rustig. En ja, je ziet ook dat dat tot woede leidt in het rest van het land. Bijvoorbeeld in de hoofdstad Khartoum. Daar waren ook gisteren demonstraties van boze burgers die zeggen van, ja, onze Soedanese medemens wordt niet beschermd. En de veiligheidstroepen hebben toen gisteren tegen die demonstranten in de hoofdstad ook weer traangas ingezet. Dus het is op verschillende plekken erg onrustig. Ja, vorig jaar greep het leger de macht in Soedan. Is er zicht op een burgerregering? Nou ja, opvallend was wel dat begin deze maand de militaire leider Burhan heeft gezegd dat hij wel plaats wil maken voor een burgerregering. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ja, de demonstrerende burgers daar nog niet echt vertrouwen in hebben. Wat opvallend is, al sinds oktober, sinds die staatsgreep, gaan Soedanese, vooral jonge Soedanese, wekelijks de straat op om dus te vechten voor democratie in hun land. Daar zijn echt al heel tientallen doden bij gevallen. Zij zijn nog steeds standvastig. En er moet toch wel echt een duidelijker plan komen voor hen om te stoppen. Zij willen echt dat het leger geen vinger in de pap meer krijgt en dat het echt een burgerregering komt. Het plan daarvoor ligt nog lang niet op tafel. Dus we denken dat we die protesten gewoon nog door zien gaan. En ja, die jonge Soedanese die willen echt vechten voor de revolutie. Ja, die ze dus 3 jaar geleden eigenlijk al in gang gezet hadden willen worden. Toen ze Omar al-Bashir hebben afgezet. Maar het leger lijkt dus niet bereid om de macht over te dragen. Nou ja, dat ze zeggen van wel, maar er zijn al eerder ook verkiezingen beloofd. Die zouden dan deze maand zijn. Maar tot nu toe, nee, zijn ze niet echt bereid. En ook niet de plannen waar het leger dan mee komt. Daar zijn dan die burgergroeperingen vaak niet tevreden mee. Zij zeggen van ja, wij willen echt dat het een burgerregering wordt. Terwijl ja, de militairen natuurlijk ook wel een vinger in de pap willen blijven houden. Dus hoe dit verder gaat lopen, zeggen sommige mensen van, oh, misschien is er nu een kleine opening als de militaire regering zeggen dat ze verandering willen. Maar de burgers die zeggen, kom eerst maar met duidelijke plannen. En zij zeggen, wij gaan juist meer protesteren totdat jullie duidelijkheid geven van welke weg ons land opgaat. Dankjewel, Afrika-correspondent Alice van Gelder. Terug naar Nederland, want de grootste aalscholverpopulatie van Nederland is niet meer. Ooit broeden op de Oostvaardersplassen duizenden paren. Dit jaar zijn er voor het eerst helemaal geen nesten meer. Staatsbosbeheer wil het aantrekkelijker maken voor de aalscholver om terug te komen. Bijvoorbeeld door meer broedplaatsen te creëren. Maar dat is niet voldoende, hoorde verslaggever Christian Pauwen. Even kijken, dit is de Knardijk. Ja, we staan nu op de Knardijk. De scheiding tussen oostelijk Flevoland en zuidelijk Flevoland. Perry Cornelissen van Staatsbosbeheer. Hoe zag het hier uit op het hoogtepunt met al die aalscholvers? En dan gaan we 30 jaar terug in de tijd. In die bomen daar zaten soms wel 10 verschillende nesten. Het was een continu heen en weer vliegen van aalscholvers die vanuit de kolonie het Markermeer of het IJzermeer op gingen om daar te vissen. Dat was spectaculair dus. Ja. Maar nu zie ik niet één aalscholver. Nee, het is eigenlijk een beetje weg. In de jaren 80 hadden we dus het maximum van 8000 broedparen hier. En nu, dit jaar, waren er geen broedparen meer. Een van de oorzaken waarom die aalscholvers zijn afgenomen heeft vooral te maken met het voedselaanbod. Dat zijn viseters. En als je 8000 broedparen hebt met jongen, dan reken maar uit hoeveel dat dan bij elkaar zijn. Dus daar heb je heel veel vis voor nodig. En ze gingen vissen op het Markermeer. Maar in de loop van de tijd is het voedselaanbod, dus het visaanbod op het Markermeer, is afgenomen. Heel veel jongen hebben het gewoon niet gehaald. Ze zijn doodgegaan omdat er te weinig vis vanuit het Markermeer hier naartoe gebracht kon worden. We wisten dat aalscholvers in de rest van Nederland het verder goed deden. Maar ja, dat je in zo'n gebied als de Oostvaardersplassen, wat ooit de grootste kolonie had, nu in één keer helemaal niks heeft. Wat is er nou eigenlijk met die Oostvaardersplassen aan de hand? Kunnen we daar iets aan doen, zodat het voor aalscholvers, maar ook voor andere soorten die van vis afhankelijk zijn en hier broeden, zodat het daarvoor beter wordt? We zijn even iets de dijk afgereden, omdat we vanaf hier

Door de Russische invasie zijn graantransporten uit Oekraïnse havens op dit moment niet mogelijk en dat leidt wereldwijd tot problemen. Poetin herhaalde dat hij Oekraïnse graanschepen wel wil doorlaten, maar dan moet een aantal sancties tegen Rusland worden opgeheven. De top in de Iraanse hoofdstad ging ook over de burgeroorlog in Syrië. In Rotterdam-Zuid is afgelopen nacht een woning beschoten. Niemand raakte gewond. Er hing volgens de politie ook een mogelijk explosief aan de deur. Dat ging niet af. Explosieve opruimingsdienst werd ingezet en omliggende woningen werden ontruimd. In 3 weken tijd zijn in Rotterdam en omgeving 14 woningen beschoten, meldt Rijnmond. De politie zegt tegen de regionale omroep dat het erop lijkt dat sommige van de beschietingen met elkaar te maken hebben. Goede doelen waren het afgelopen jaar tonnen kwijt aan negatieve rente op hun bankrekening, blijkt uit een inventarisatie van de NOS. Artsen zonder grenzen en het leger des Heils waren het meeste kwijt. Zij moesten ruim 3 ton aan negatieve rente betalen. Het gaat in verhouding wel om een klein deel van de totale inkomsten. Bij de 20 grootste organisaties ging 0,3% van het donateursgeld op aan negatieve rente. In Suriname willen demonstranten vandaag voor de 3e dag op rij protesteren tegen de regering van president Santokki. Er staan 11 punten op de eisenlijst van de demonstranten. Ze willen onder meer dat de minister van Financiën opstapt vanwege het verdwijnen van 1,8 miljoen euro. Ook eisen ze uitleg over de hoge benzineprijzen. En ze willen dat de benoeming van de broer van vicepresident Brunswijk op een hoge positie wordt teruggedraaid. De demonstranten zeggen pas met de Surinaamse president te willen praten als hun eisen worden ingewilligd. In de omgeving van Nijmegen zijn tienduizenden lopers onderweg voor de eerste dag van de Vierdaagse, die dit jaar 3 dagen duurt. De tocht gaat vandaag onder meer door Beuningen en Wijchen. De organisatie verwacht een uitdagende wandeldag vanwege de warmte in combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Het weer dan. In het noorden en oosten eerst veel zon. Temperaturen tot 32 graden zijn nog mogelijk. In de middag wordt de warmte verdreven door regen en onweer vanuit het zuidwesten. Ook morgen zijn er buien en dan wordt het zo'n 22 graden. Wie vaak de A4 en de A10 Zuid bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 22 juli tot 3 augustus worden de A4 en de A10 richting Utrecht afgesloten vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp tot oprit S109 Raai. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5. Houd deze dagen dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Instant zen-arrangement? Dat kan over 3 weken pas weer. Het is zo druk bij MS Wellness. Ze heeft behoefte aan extra masseurs. Plus een relaxbehandeling voor haarzelf. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Het NOS Radio 1-journaal. Een spannende dag in Rome. Premier Draghi begint over een klein half uur aan een toespraak in de Italiaanse Senaat. En dat is voor het eerst sinds hij vorige week zijn ontslag als premier indiende. Draghi wilde opstappen na onenigheid binnen zijn regering, maar het ontslag werd niet aanvaard door de president. En dus moet duidelijk worden of Draghi nog doorgaat als premier. Correspondent Helene Daans in Rome, wat kunnen we verwachten straks? Er zijn weinig zekerheden over wat we kunnen verwachten. Maar ik vertel je wat we wel weten. Draghi gaat dus uitleg geven bij die beslissing tot zijn ontslag. Herinner je, dat was eind vorige week. De 5-sterrenbeweging, regeringspartij, had toen het vertrouwen opgezegd in de regering. En Draghi die had nog wel een meerderheid in het parlement, maar had toch zijn ontslag gegeven. Want hij wilde alleen maar door met een regering van nationale eenheid. Dus met veel partijen. Maar de president, zoals je al zei, die heeft toen gezegd: kou er nog even op, ga naar het apparaat en dan kan je woensdag je besluit toelichten. Dus vandaag. Mm-hmm. En vandaag komen we dus te weten hoe standvastig Draghi is en of hij eventueel toch nog zou willen aanblijven. Want hoe groot is de kans dat hij echt opstapt? Mijn inschatting daarover is de voorbije dagen al heel vaak veranderd. Afhankelijk van welke geruchten wij naar buiten horen komen. Maar inmiddels denk ik dat hij blijft. Ten eerste, er is een heel sterk appel op hem gedaan binnen Italië. Meer dan 1800 volgens mij burgemeesters hebben een petitie ondertekend. Er zijn manifestaties georganiseerd. En daar werd gezegd, Draghi is nu in deze crisistijd met een recessie voor de deur, een oorlog in Oekraïne, een grote droogte die we hebben in Italië. Draghi is onze beste man. Dus zijn ego is flink gestreeld. Ik denk dat hij daar niet ongevoelig voor is. En ten tweede ook op het internationale gebied. Hij zal uit Brussel heel veel telefoontjes gekregen hebben. Want ook daar willen ze graag dat hij blijft. Dat heeft veel te maken met het corona-herstelplan. Dus dat is project. Hij is degene die begonnen is met de hervormingen in Italië voor dat corona-herstelplan. En dat is in Brussel ook een project waar heel veel prestige mee gemoeid is. Dus ik denk dat die twee factoren er toch toe zullen leiden dat Draghi zich achter de oren heeft gekrapt en uiteindelijk ertoe beslist om in de Italiaanse politiek te blijven. Maar niks is zeker. Ja, want in Brussel maken ze zich dus ook zorgen over een mogelijk vertrek van Draghi. Inderdaad, ja, dat heeft ook te maken met dat corona-herstelplan dus, en daarmee ook met de financiële stabiliteit van de euro. Hè. De euro waar het niet al te goed mee gaat de laatste tijd. In het verleden zagen wij heel vaak dat de instabiliteit in de Italiaanse politiek een ontwrichtende invloed had op financiële markten bijvoorbeeld. Maar met Draghi was het vertrouwen in Italië heel groot. Hè. Draghi, oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft met zijn vastberadenheid daar in de crisis de euro gered. Whatever it takes. Je hapert een klein beetje, Helene. Dus ik denk dat we bijna moeten afsluiten. Ik wil alleen nog weten wanneer we meer weten. 9:30, wat gaat er gebeuren? Om 9:30 is zijn toespraak. Dan weten we wat Draghi staat. En daarna is er een vertrouwensstemming in de Senaat. En vandaag of de laatste morgen weten we of deze regering door kan. Dat gaan we dus straks allemaal zien. Dankjewel, Helene Daens vanuit Rome. En excuses weer voor de technische problemen. Ja, zelf je tijd indelen, nauwelijks reistijd en je eigen kop koffie. De coronaperiode was voor veel mensen goed voor de werk-privé-balans. Maar nu de economie weer op volle toeren draait, is het welzijn van de werknemers toch verslechterd. Dat concludeert ABN AMRO in een nieuw rapport. Sonny Duim, econoom bij die bank, ziet dat het dus niet altijd is gelukt om de positieve punten van de coronacrisis te behouden. Ja, we zien inderdaad dat het moeilijk is geweest om dat helemaal vast te houden. Er zijn natuurlijk een aantal factoren die tegelijkertijd spelen. Deels de personeelstekorten die deels structureel zijn. Het is bijna zo dat je als werkgever bij een werknemer solliciteert in plaats van andersom. Economisch herstel, waar natuurlijk in 2021 sprake van was. Maar niet zomaar een economisch herstel, maar ook nog van een periode van pandemie. En daar zaten we ook nog deels in, maar daar waren we ook van aan het herstellen. En tegelijkertijd toch ook uitdagingen als, ja, eigenlijk het zoeken naar wat is nou de optimale verhouding tussen thuiswerken en op kantoor werken, hè, voor een deel van de werknemers. En die combinatie van factoren, wat je zag, hè, de economie die kwam weer op. De werkdruk werd hoger, waren meer burn-out gerelateerde klachten. Waardoor eigenlijk, ondanks dat er in economische zin herstel was, dat we in onze welzijnsmonitor wel zien dat niet per se leuk lijkt altijd voor de werknemer. Want welke klachten of problemen zien jullie nog meer in die welzijnsmonitor? U noemt net burn-out, maar wat gebeurt er nog meer? Ja, je ziet eigenlijk een aantal dingen. Kijk, de categorieën, er zijn een aantal categorieën waar wij via tientallen variabelen eigenlijk naar kijken. Maar de categorieën gezondheid en de werk-privé-balans, dat is iets waarvan werknemers eerder hebben aangegeven van dat ze dat eigenlijk het belangrijkst vinden binnen een baan. Je zag nu met het herstel eigenlijk dat juist die twee categorieën het snelst achteruit gingen. En dan heb je het inderdaad over een aantal factoren die ik net al noemde. En waar ook sprake lijkt soms van een vicieuze cirkel, hè, waarbij de werkdruk hoog is, hè, en het moeilijk is aan personeel te komen. En tegelijkertijd kan dat er natuurlijk ook toe leiden dat, ja, de emmer net voor personeel dat er al zit, dat daarvoor de werkdruk nog hoger wordt. Ook omdat er dan sprake kan zijn van ziekteverzuim hierdoor, door die psychische vermoeidheid die dan ontstaat. En doordat die druk dan nog hoger wordt op het bestaande personeel, kan dat ook weer tot meer ziekteverzuim leiden. Dus zo kan je in een vicieuze cirkel eigenlijk komen, die dwars door die categorieën werk-privé-balans en gezondheid heen loopt eigenlijk. Ja, het is dus een sneeuwbaleffect. In welke sectoren zijn de problemen het grootst?

van het album Silk Degrees uit 1977. Het is 17 minuten over 9. China vraagt de Verenigde Naties om een lang verwacht rapport over mensenrechten schendingen in de West-Chinese provincie Xinjiang niet te publiceren. Dat zou blijken uit een Chinese brief die is ingezien door persbureau Reuters. Contact met correspondent Sjoerd Dendaas. Sjoerd, wat is dat voor rapport? Nou, het is een rapport waar veel om te doen is geweest. Een rapport dus over de mensenrechten situatie in China, in Xinjiang in het bijzonder. En dat rapport zou vorig jaar al zo'n beetje klaar zijn geweest, werd toen gezegd. Nou ja, dit voorjaar, voorafgaand aan het lang verwachte bezoek van de VN-mensenrechtencommissaris Bachelet, die hier naar China, naar Xinjiang kwam. Toen was de hoop dat dat na die ongekende vertraging eindelijk dan wel eens een keertje naar buiten zou komen. Dat is niet gebeurd. Niet voor het bezoek, niet tijdens het bezoek, waar overigens ook veel kritiek op was, omdat veel mensen haar te soft vonden. Maar vooralsnog ook nog niet na het bezoek. Dus het is een beetje de vraag wat daar nu precies gebeurt. En ja, wat China nu probeert ook om in dat rapport wel of niet opgeschreven te krijgen. Want wat zou er in het rapport kunnen staan waar China dan blijkbaar heel erg bang voor is? Want kritiek op bijvoorbeeld de behandeling van de Oeigoeren in Xinjiang, in die provincie, is er toch al langer? Ja, nee, absoluut. En er zal ongetwijfeld het een en ander instaan over de discriminatie, de stelselmatige discriminatie van moslimminderheden, waaronder Oeigoeren, maar ook Kazakken, Oezbeken en andere moslimminderheden. Er zal ongetwijfeld ook iets instaan over de mate en de schaal waarin China heropvoedingskampen, strafkampen heeft ingezet de afgelopen jaren. Ja, we weten dat de Communistische Partij niet van kritiek houdt. Vorige week was Xi Jinping verrassenderwijs op bezoek in de regio voor het eerst weer in 8 jaar tijd. Ja, China wil vooral uitstralen dat het peis en vrede is in die regio. Dat de stabiliteit is teruggekeerd. En kritiek uit Europa, uit Amerika kunnen ze dan nog wel hebben. In die zin dat men dat uitlegt als ja, dit is alleen maar bedoeld om het imago van China te besmeuren. Ik kan me voorstellen dat als er vanuit de VN vergelijkbare berichten komen in een rapport, dat dat toch een iets ander kaliber is. En dat dat de positie van Xinjiang, maar de positie van China ook internationaal, nog verder in de problemen zou kunnen brengen vanuit Peking perspectief. Ja, dan is er nog een andere zaak waar China not amused over is. Namelijk het aanstaande bezoek van Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, de voorzitter, aan Taiwan. Wat zegt Peking daarover? Ja, historische fout noemt Peking dat. Pelosi zou in april eigenlijk al gaan, maar kreeg toen COVID en heeft die trip toen op de lange baan geschoven. Nou ja, nu zou ze in augustus weer een poging gaan doen. Alles en iedereen Amerikaans die in Taiwan landt, dat is altijd vuurwerk voor China. In die zin dat ze de druk erop willen houden. Nou ja, Speaker Pelosi, de zittende voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, is dan nog wel eens andere koek. Eerder zagen we Pompeo, de afgetreden gepensioneerde, zou je kunnen zeggen, minister van Buitenlandse Zaken van Amerika. Nu Pelosi dus. Ja, dat ziet China, dat legt het uit in elk geval wel als een de facto oorlogsverklaring. Nou, dat is voor een deel ook retoriek. Het spel dat hier wordt gespeeld. Maar in de staatsmedia wordt nu zelfs al gesuggereerd dat het Volksbevrijdingsleger dan maar een paar vliegtuigen moet meesturen, zodat ze daar veilig kan landen. Wat er precies gebeurt, wat retoriek is en wat er echt onder de oppervlakte gedacht wordt door Peking is natuurlijk altijd een beetje koffiedik kijken, maar dat het spannend wordt daar rondom Taiwan en spannend zal blijven, dus ook nog de komende maanden, jaren, dat is wel duidelijk. Dankjewel, Sjoerd Dendaas. Reactie aan de redactie. De Europese Commissie presenteert vandaag een noodplan om Europa breed energie te besparen en zo zonder al te veel problemen de winter door te komen zonder Russisch gas. Dat bespraken we in de uitzending met onze EU-correspondent Ardy Stemending. Maar luisteraar Colin snapt iets niet. Er werd onlangs gezegd dat we ons geen zorgen hoefden te maken. GasUnie verwacht geen gastekort deze winter. Ook als Rusland niks levert, kopten jullie vorige week nog. Ja, inderdaad, hadden we hier ook in het nieuws. Maar zegt luisteraar Colin, nu ineens wel. Hoe zit het? Ja, we hebben weer even contact gezocht met EU-correspondent Ardy Stemmerding. Ardy? Ja, daar ben ik weer. Ja, wat is het antwoord? Ja, het zit zo dat Het is ook wel een beetje verwarrend, hè? Want dat onderzoek was er inderdaad vorige week van de GasUnie. Maar dat onderzoek focuste zich vooral op de situatie in Nederland en nam dus niet zozeer mee, wat de Europese Unie nu wel doet, de situatie in de hele Europese Unie, hè? En het feit dat problemen in Duitsland ook weer gevolgen kunnen hebben in Nederland. En ook wel belangrijk, de GasUnie die had wel een paar voorbehouden ook bij dat onderzoek. Gaf zelf ook wel aan, ja, dit is wel in het geval het niet te koud wordt in de winter en er geen problemen komen bijvoorbeeld met de toestroom van LNG. Dus die was ook wel wat voorzichtiger in dat onderzoek. Ja, en de Europese Unie zegt dus, ja, bereid je nou gewoon voor op het geval dat het tegenvalt en ga niet je adem inhouden en hopen dat het allemaal wel goed komt. Dan nog een ander punt. Luisteraar Gerard die had een vraag. Hij zegt, de EU zegt nu dat Rusland niet betrouwbaar is wat betreft gasleveranties, maar we willen toch sowieso van dat Russische gas af. Draaien ze de boel nu niet om? Nou ja, dat is natuurlijk altijd weer een persoonlijke mening of het omgedraaid wordt. Maar Gerard heeft natuurlijk wel gelijk dat de Europese Unie van het Russisch gas af wil. Dat is al duidelijk geworden sinds het begin van de oorlog. Daarom zegt de Unie ook steeds, stap nou over op andere energiebronnen. Ga zo snel mogelijk naar hernieuwbare energie. Maar, zegt de Europese Unie, dat is een lange termijn plan. Voorlopig kunnen we nou eenmaal niet zonder Russisch gas. En tot wij zelf beslissen dat we er helemaal van af willen, vinden wij dat Rusland zich gewoon aan de afspraken uit het contract moet houden. Dankjewel, Ardy. Door negatieve rente komt een deel van het geld dat goede doelen ophalen bij de banken terecht. Bij de 20 grootste goede doelen gaat het om ruim 2,3 miljoen euro die aan negatieve rente is betaald. We hadden het er vanochtend over met onze economieredacteur Nick Wouters. Monique vraagt zich af waarom goede doelen überhaupt zoveel geld op de bank laten staan. Waarom geven ze het niet uit aan het doel dat ze steunen? En die vraag hebben wij voorgelegd aan directeur Margreet Plug van Goede Doelen Nederland. Laat ik zeggen dat Goede Doelen natuurlijk het geld zo snel mogelijk besteden aan in het doel waarvoor ze in het leven geroepen zijn. Er zit vaak tijd tussen het ontvangen van geld en het besteden van geld. En bovendien hebben Goede Doelen ook meerdere langjarige projecten waarvoor het nodig is om geld te hebben, beschikbaar te hebben. Dat kunnen langjarige onderzoeken zijn naar gezondheid, maar bijvoorbeeld ook omdat ze directe noodhulp moeten kunnen verrichten. Dus het is altijd nodig om een buffer te hebben. Ja, dat is wel begrijpelijk inderdaad, dat je niet alles meteen kan overmaken naar het goede doel. En vanmorgen om 4:00 is dan toch de Nijmeegse Vierdaagse van start gegaan. De eerste dag ging gisteren niet door vanwege de hitte. Maar constateert luisteraar Marcel, gisteren was het voor mijn gevoel een stuk minder heet dan vanochtend. Het was zo drukkend, dat heeft hij dus over vanochtend. Kunnen jullie eens navragen of dat kan kloppen? Dat kunnen we zeker navragen en dat deden we bij weervrouw Diana Boei. Dat klopt, want de luchtvochtigheid was gisteren een stuk lager dan vandaag. En met een lagere luchtvochtigheid kun je de warmte beter kwijt. Maar vanochtend hebben we dus een hoge luchtvochtigheid, 70%. En daardoor voelt het benauwd aan. Ja, dat voelen we allemaal deze ochtend. 3 voor de dag. In de rechtbank in Arnhem dient een rechtszaak van boerenactiegroep Farmers Defence Force tegen de gemeente Nijmegen. Want de groep wil vrijdag demonstreren tijdens de Vierdaagse in Nijmegen. Maar burgemeester Hubert Bruls heeft dat verboden. Volgens hem is demonstreren in de stad dan fysiek onmogelijk en zelfs gevaarlijk. De FDF is het daar niet mee eens en wil dat de rechter de noodverordening van tafel veegt. En in Sri Lanka heeft het parlement de hele ochtend bij elkaar gezeten om te stemmen over een nieuwe president. En zojuist was er witte rook. Buitenlandredacteur Davy Boerema, vertel, wie is het geworden? Het is de bekende Ranil Wickremesinghe geworden. Hij is nu waarnemend president, was al 6 keer eerder premier. Niet geliefd onder de demonstranten, omdat hij goede vrienden is met het Rajapaksa-clan. De voormalig president, de voormalig premier die het land hebben verlaten. En hij heeft uiteindelijk met 134 stemmen gewonnen. Dus met een overweldigende meerderheid. En is er al gereageerd? Ja, het is nu afwachten op hoe er in Sri Lanka gereageerd wordt. De demonstranten, zoals gezegd, zijn geen fan van hem. Maar feit is dat hij de kandidaat was met de meeste ervaring. En onder hem gingen de gesprekken al met het IMF over een mogelijke lening voor het land die het land zo nodig heeft. Dankjewel, Davy Boerema. Dan terug naar Nederland, want verslaggever Onno Beukers is al de hele ochtend bij de Vierdaagse in Nijmegen, waar ze vandaag de eerste van de 3 etappes lopen. Onno, waar sta jij op dit moment? Nou, ik sta eigenlijk op een splitsing. En hier splitsen namelijk rechtdoor de militairen die de 40 kilometer lopen en de lopers die de 30 kilometer lopen. En dan gaan naar links de wandelaars die de 40 en de 50 kilometer lopen. Maar die militairen die kunnen hier dus rechtdoor lopen. Maar dan niet veel later worden ze eigenlijk meteen weer tegengehouden. Goedemorgen. Wij gaan even de gewichten controleren. Even rechts van de weg halt houden. Informatie blijven. Wij lopen langs en dan hebben we het zo gecheckt. Oh, it's more than enough. Oh, dear, dear, dear. 14. Wat bent u nou aan het doen, meneer? Ik ben de bepakking aan het wegen van de militairen. Er moet minimaal 10 kilo zijn. En dan bij twijfel of op verzoek, dan wegen we het. En deze is ook 14. Dus 14. More than enough. Wat nou als ze te weinig hebben? Dan worden ze gedisqualificeerd. Meteen? Nou, ze krijgen wel de mogelijkheid om in beroep te gaan. Maar vanuit onze waarneming krijgen ze een proces verbaal. En daarmee kunnen ze dus als het ware nog in bezwaar, als ze een sterk argument hebben waarom ze te weinig gewicht hebben. En dat gebeurt wel eens. Ja. Oké, thank you. Bye bye. Ja, zo gaat dat dus bij de militairen. Ja, ondertussen ben ik toch maar naar links gegaan. Want de lopers van de 40 en de 50, die gaan toch naar een van de parels hier uit de regio, naar Beuningen toe. En ik ga daar lekker op de koffie, want ik kom daar vandaan. Dus ik loop lekker een stukje mee en dan zien we het morgen wel weer waar we uitkomen. Nou, heel veel plezier nog vandaag, Onno, bij de driedaagse, vierdaagse in Nijmegen. Gaan we tot slot nog even naar Roos om te horen wat er zo meteen wordt besproken in Spraakmakers. Roos. Ja, Stand.nl, de stelling: het is goed dat de EU 15% gasbesparing eist. Daar gaan we het komende half uur over hebben. En onze spraakmaker vandaag is wetenschapsjournalist Anna Gimbrère. Zij ging naar Spitsbergen. Wat is daar te zien van klimaatverandering? En we hebben het over het verzameld werk van William Shakespeare, samengebracht in de zogenoemde First Folio. Joekel van een boek kan ik heel veel opbrengen, ondanks dat er aantekeningen van anderen in staan en er best een belangrijke bladzijde mist. Dankjewel, Roos. Dat is zometeen bij Spraakmakers. Het is bijna 9:30, dus eerst gaat u nog luisteren naar de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u nog een fijne dag en morgenochtend zit Astrid hier weer. NPO Radio 1.